على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفا. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. معزز سامعين السلام عليكم. اج دی روحانی محفل جامعہ فیضان نقشبند اندر میرے عزیزم مولانا محمد سلیمان صاحب نقشبندی مدہ العالی نے اپنے دوستان دے تعاون نال منعقد کیتی. اللہ تبارک و تعالی مولانا نو ہر طرح دے شر تو محفوظ فرماؤں, انہاں دی اولاد نو, انہاں دے دوست احباب نو ہر فتنے تو محفوظ فرما کے دنیا آخرت سونی فرماوے, اور جامعہ حاضر نو اسم با مسما بناوے, این صراط مستقیم دے چلن دی توفیق بنے. دوستو میرا موضوع ہے حقانیت اہل سنت بزبان اہل بدعت. یعنی اپنے مذہب حق اہل سنت و جماعت دی حقانیت اور صداقت نو اس مذہب دے مخالفین دی زبانی بیان کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی شرع صدر بخشے. میں بندہ ناچیز نو ہر فتنے فساد شر تو اللہ تعالی محفوظ فرماوے. دوستو میں اپنے مذہب دی صداقت اور حقانیت بیان کرنی ہے. اج دے مذہب والے جڑے نے نا میرے رنگے, انہاں دی صداقت حقانیت نہیں, اپنے مذہب دی. کیونکہ اساں دے کافی سارا فساد اپنے اندر پائی پھرنے, بہت سارے غلط راہ تے ترتے پئے ہیں, صراط مستقیم تو ہٹے پھرنے, لیکن ساڈا مذہب جیڑا ہے وہ سچا ہے. مذہب بالکل حق کے سچ, اس دی حقانیت اور صداقت نوں جدوں تساں بد مذہباں دے منہ وچ سنو گے, انہاں دی زبانی سنو گے, تے اندازہ ہوے گا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے سانو مذہب عین حقیقت اور حق عطا فرمایا. ہوں یہ کہ کدھر اللہ تعالیٰ سانو یہ توفیق دے دے جویں مذہب سچا تے حق کے نال سان, اون دے نال اویں حق سچ نال رل جائیے نا, تے مڑ گل بڑی ہے. مڑ ساڈی پوری دنیا دے فتح ہی فتح ہے, مڑ ساڈی پوری دنیا دے فتح ہے. لیکن رولا یہ وے کہ اسا مذہب تو جدا ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب حق اہل سنت و جماعت دے اندر جو سلسلہ ولایت جاری فرمایا ہے, اس مذہب حق دی حقانیت دی سب تو وڈی دلیل. پکھا میرے نہ ہوگا تائیوں ہی اللہ تبارک و تعالی نے پہلی سورت قرآن حکیم دی ترتیب قرات دے لحاظ نال پہلی سورت فاتحہ الحمد شریف, جس نو سورت تو تعلیم المسئلہ آخدے نے, ایسی سورت جیڑی بندے نو رب کول منگن دا ول دسدی. اس سورت پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تو کیڑی شے منگن دا حکم فرمایا, ارشاد فرمایا ہے. صرف ایک شے جس نو آندے نے ہدایت. کیا آخدے نے؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ سانو ہدایت اس راہ دی جیڑا راہ انعام والیاں دا, یہی مطلب ہے نا. ہدایت دے ایسے راہ دی جیڑا راہ انعام والیاں دا ہے, تے بچاوی انہاں تو انہاں دے راہ تو جنہاں تے غضب ہویا اور جڑے گمراہ. کمال ہے کہ کوئی صورت قرآن حکیم دی اس تکرار نال نماز وچ تلاوت نہیں ہوندی جنہ اے سورت ہوندی. تے منگن واسطے کنی تمہید رب سونے دسی کہ ایویں نہ منہ چک کے مینوں آخا دے دے. پہلا میری تعریف کر, حمد و ثنا بیان کر, میری ربوبیت کا اقرار کر, یعنی اے زبان نال اقرار کر کہ سارے جہاناں دا پالن والا اکو ہی ہے, او دے نال ہور کوئی شریک بھی نہیں, تے او پالن وچ کسے دا محتاج بھی نہیں. الحمدللہ رب العالمین, سارے جہاناں دا پالن والا اکو ہی ہے, او دا کوئی پالن وچ شریک تے او کسے دا محتاج بھی نہیں. گو اساں یہ سمجھنے ہاں کہ جے ایس وقت انگریز رب تو جدا ہو جاوے اللہ دی مخلوق تو, مخلوق بکھی مر جائے گی, یہ صرف وہ سارے کھلوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پالن والا ایک ہوئے اپنی مخلوق پالن وچ کسے دا محتاج نہیں. اگے اور صفت بیان ہوتی الرحمن الرحیم, رحمان ہے رحیم ہے. رحمان انہوں آتے ہیں جہدے کول نہ منگو تے ناراض ہو, نہ منگو ناراض ہو. مخلوق دے اے وے نا کہ انہاں کول منگیے تے ناراض ہوندے. رب دی شان اے میں صدکے جاواں اودے توں اودے کول نہ منگیے تے ناراض ہوندا ہے. بندہ میرا ہے تینوں بنایا ہی اسے واسطے سی کہ توں میرے تو منگ تے میں دیواں تاکہ تیری بندگی ظاہر ہوئے میرا رب ہونا ظاہر ہوئے. منگدا کیوں نہیں؟ رحمان رحیم اقرار کر تے صفت ایسی بیان کر جڑی صفت بیان کر دیا میرا عرش ہل جا. مالک یوم الدین نالے بھی اقرار کر کہ جزا دے دن دا مالک ہے. کیوں؟ رحمان رحیم جو پیان ہے کہ رحمان وہ ہوندا ہے جدے کول نہ منگو تے ناراض ہوندا ہے. تے مت میرے کول کوئی پیڑی شاہ منگی کھڑا ہوئے. مالک یوم الدین میں جزا دے دن دا مالک ہی, اتے بدلے دینے پینے نہیں. پیڑی شاہ نہ منگی, چنگی منگی اتے حساب ہونا ہی. توجہ نہیں جی فرمائی والے پر مزے نال سبحان اللہ. اس واسطے نہ تے ایک دوسرا اے وے کہ کدرے رحمان تے رحیم میٹھے میٹھے میرے نام مبارک سن کے نا تے دھوکھا نہ کھا بمی کہ ہن میں کچھ آکھنا ہی نہیں. جو میں کرتو کریں گا میں تینوں کھلی چھٹی دیتی ہے نا. مالک یوم الدین میں ایک دہاڑ رکھیا ہی تیرا حساب پورا کرنا ہے اتھے میں. لہذا سوچ کے منگنا ہی تے سوچ کے کرنا ہی. توجہ نہیں جو کی تھی؟ اور قرآن مجید دے صدقے جاواں اس دے تبلیغ دے انداز دے اتھوں لے کے ویکھو نا, اتھوں لے کے اللہ تعالی نے تا آخر قرآن حکیم تبلیغ دا ایو ہی انداز رکھیا ہے. جتھے رحمت دا بیان ہے اتھے عذاب نال رکھیا ہے, جتھے جنت ہے اتھے دوزخ نال رکھی, جتھے اپنے بخشن ہار ہون دا ذکر کردا ہے اتھے نال ہی اپنی گرفت دا ذکر کردا ہے تاکہ ایک صفت ویکھ کے دوسری تو غافل نہ ہو جان. بخشش ویکھن تے ہن آکھن سانو آکھنا انہیں کچھ نہیں جو بھی کران گے نا. جنت سنن تے جنت تے واسطے اینے ایک امید رکھن کہ ادھروں جہنم کا خوف جانا رہے نا, جہنم سنن تے ادھروں جنت دی امید جاندی رہے نا. دونوں برابر رکھنے یہ ہوئی قرآن دے تبلیغ دا دستور ہے. اور ہمیشہ تبلیغ اودی اثر بھی کردی ہے اور قرآن دے مطابق ہدایت دا سبب بھی بندی ہے. جیڑا بندہ مبلغ تبلیغ دا انداز ایویں اپناوے جویں اللہ دے سونے قرآن نے اپنایا ہو. دیکھو میں تے حیران ہاں ایتھے ایتھے ہی رب سونے شروع تو ہی کیڑا کام شروع کر دیتا ہے. کیویں تھانوں دستا ہے پیا اپنے نام کس ترتیب نال ذکر پیا فرماندا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہاں نال دوویں چیزاں رحمان دیندا ہے, مالک یوم الدین حساب ہے. یہ حساب ہے یعنی یہ نہ سمجھی میں رب دے خزانے نوں لٹنا وا پیا تے جویں مرضی لٹی جاواں گا تے لٹائی جاواں گا, مینوں کوئی کچھ کچھ نہیں ہونی. جویں ہنے ایک بیلی کہہ رہا سی نعت گائے تے پڑھ رہا سی کہ سونیا نکی جی ہاں کر دے تے ساری بخش دیاں گا, مینوں اج تک یہو جی حدیث نہیں لبھی. جھوٹ نبی پاک تے بولنا بڑی وڈی لعنت ہے, بڑی وڈی لعنت. اور کیونکہ شعرا جلے نے ایک جہل ہوندے نے ایک ابو جہل ہوندے نے, نام مراد اج کل ابو جہل متھے لگے کھڑا. انہاں نوں اگوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی اثر رب واسطے بولنا کی ہے نبی واسطے بولنا. یہ جو اندر آندا ہے منہ چ بکی آندے نے بکی آندے نے بکی آندے نے سٹی آندے نے. ایسی کوئی حدیث نہیں جس سے آیا ہوئے نکی جی ہاں کر دے تو میں ساری بخش دیا گا. سل ارفع راسک, توجہ نہیں کی تھی, سل تو عطا, سر اٹھائیے مانگیے آپ کو عطا کر دیا جائے گا. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے تو اٹھانا ہے تے حساب شروع کرن واسطے پہلی شفاعت پاک نبی نے کرنی ہے. حضور دی امت دا ضرور ایک حصہ جہنم جائے گا, پھر یا تے اللہ دی رحمت نال باہر آوے گا یا نبی دی شفاعت نال باہر آوے گا. توجہ نال آکھو سبحان اللہ. اس واسطے قبلہ حساب اور رحمت, رحمان رحیم دیوان والا, نہ منگو تے ناراض ہوندا ہے. تے مالک یوم الدین حساب دا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ لے کے کھانا تے ونڈنا دینا کرنا جو بھی کرنا ہی ایس حساب نال کرنا ہی کہ اگلے جہان نو تیرا کھاتا جڑا ہے تیرے خلاف نہ نکلے, برابر چھوٹ جاؤں. اس واسطے رب نے مالک یوم الدین فرمایا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین, اینا تیری عبادت کرنے آتے تیرے تو مدد منگنے آتے. اینا دا ذکر دو دا کیوں کیتا ہے, عبادت اور استعانت دا, کہ میرے بارگاہ دے خزانے جڑے نے نا انہاں نو جدو طلب کرنا ہوئی نا تے عبادت دا دامن نہ چھڈو. ہاں عبادت ضرور رکھنی ہو میری, تیری بندگی ظاہر ہوئے نال عبادت وی اپنے نفس دی قوت طاقت نہ سمجھی. ایاکا نستعین, عبادت کردیا ہر ویلے میرے کولی مدد منگنی ہوں, میں کراں گا تے توڑ چڑھ سکنا ورنہ نہیں چڑھ سکنا. اس واسطے یا کا نستعین تے پھر اے ساری تمہید ہے. اس تمہید تو بعد مانگ کی اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ سیدھا راہ وکھائیں انعام والوں دا, غضب والے تے گمراہاں تو بچاویں. اینی تمہید منگن دا ول دسے پورا ول دس کے تے پھر ایک وارا نہیں دو وارا نہیں نماز دے وچ نفلاں وچ فرضاں وچ وتراں وچ اسے صورت نو بار بار بار بار پڑھی رہ. کیوں پڑھی رکھ؟ اس واسطے کہ اس صورت دے اندر تینوں اساں اے دسیا ہے کہ منگنا کیویں آئی اور اے دسیا ہے کہ منگنا کی آئی, کیویں دی تفصیل تے کر دتی ہے تے کی منگنا ہی ہن اے دی بیان کرنی. ذرا مزے نال آکھو سبحان اللہ. ہاں یہ گل ہے نا جی, آپ انگلش میاں شیر ربانی فرماندے ہو سن بیلیو, انگلش سمجھتے ہو قرآن پڑھتے ہو, انگلش سمجھتے ہو قرآن پڑھتے ہو, سمجھتے نہیں کیونکہ اسا یہ چلنا جو نہیں سمجھیے انہوں سمجھنے نا جن سے ٹرنا ہے, نہ یہ سمجھنے تو نہ یہ چلنے رولا مکا تا جان ہی چا چھڑائیے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تا فرماندے ہوندے سن بیلیو ہن پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ تے لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ. شیر ربانی رحمت اللہ علیہ, اللہ دا فقیر مڑ سچیاں گلاں کردا ہوندا نا, ہاں دل تے ویکھدے ہوندے نے. ہن گل سمجھیا جے منگو کی, صدقے جاواں ویکھدے صحیح رب سونے منگن کیڑی شے منگن دا حکم فرمایا. اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک شے ایک منگ ہدایت, دوسرا پرہیز منگ. ایک شے سوال کر مینوں دے ایک سوال کر مینو نہ دیوی بچاوی، یہ دونوں سوال رب سونے تھے سانو دسے نہیں۔ پہلی شاہ ہدایت انعام والوں کا راہ منگ، غضب والے تے گمراہاں تو بچن دا سوال کر۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے تیری ہر رکعت تے جس سورت دا تکرار کرایا ہے، بار بار منگ، بار بار منگ۔ کیوں منگ؟ رب سونا دسنا چاہندا ہے میری بارگاہ وچ انعام نعمت جے منگن والی کوئی شے ہے تے او اک کوئی ہے جنوں ہدایت آکھدے نے، جنوں سیدھا راہ آکھدے نے، جنوں حق آکھدے نے، جنوں سچ آکھدے نے، جنوں رب سونے دے قرب دے راہ آکھدے نے، جنوں اللہ دا انعام آکھدے نے۔ معلوم ہویا ہے قرآن دی سورت الحمد پہ دسدی ہے جنوں ہدایت دی دولت مل جاوے، جنوں غضب والے تے گمراہاں تو راہ تو بچنا نصیب ہو جاوے، سمجھی ساری کائنات دیاں نعمتاں مل گئیاں نے۔ سبحان اللہ! وہ انعام وائی شہ منگی او بیلی، یا رب کول سوال جے کرنی اصل شہ او منگ جیڑی رب سونا منگدیا عطا فرماؤں دے، منگدیا عطا کردے۔ خدا دی قسم کر کے آنا، ایک بزرگ اللہ دا وہ مرید حاضر ہویا، عرض کرتا ہے لجپالا میں مکان بنایا ہے، روشن دان رکھیا ہے۔ فرمایا کدے لئی رکھیا وی؟ عرض کرتا ہے سونے اس واسطے رکھیا ہے تاکہ ہوا آوے گی۔ آپ فرما نے اللہ دیا بندیا نیت فرق لیا، تینوں چاہیے سی اذان دی آواز، بانگ دی آواز سنن دی خاطر نیت کردہ اذان دی آواز آوے گی، ہوا تے آئی جانی سی۔ بندے نو چاہیے ہمیشہ مقصد مقصود اپنا آلہ رکھے، عزم آلہ ہون، ارادے اچے ہون۔ اے دنیا تے خدا دی قسم کر کے آنا رب دے نزدیک مچھر دے پر برابر بھی قدر نہیں رکھدی، تائیں کافرانو بے بہا اپنے دشمنانو روڑ روڑ کے دیندا ہے، ان گنت دے چھڑ داوے، کیونکہ قدر جو کوئی نہیں۔ قدر کیڑی شاد ہے؟ او آخدا قدر دی ای آخ، اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ! اے ہی رب سونے دی بارگاہ وچ قدر والی شے، ہدایت منگ، دین دی پوری سمجھ آوے، رب سونے دے دین دی، رب سونے دے دین دی سمجھ پوری آ جاوے، سمجھ اے ہدایت ہی، اے ہدایت ہے۔ جے اے دولت مل جاوی سمجھی سب کچھ نصیب ہو گیا وے، جے اے نہیں ملی تے ہوا وچ اڑدا پھر تے باویں سارے زمانے دا بادشاہ بن، محل ہون سونے چاندی دیاں اٹاں دے، سمجھیو برباد ہویا پیائی، لٹیا پیائی، ککھ نہیں ہوندے کول۔ جدے کول ہدایت آوے، داتا حجویری وانگو پاتے کپڑیاں وچ بیٹھا ہوئے، سمجھی سارے خزانے رب دے لٹ لینے۔ ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ! صدقے جاواں، صدقے جاواں، تائیوں ہی کلندر اقبال لاہوری فرماؤندا ہے، کلندر اقبال لاہوری فرماؤں دا ہے، فرمایا اگر جہاں میں میرا جوہرا شکار ہوا، اگر جہاں میں میرا جوہرا شکار ہوا، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ مکان دے اقبال دا کرایہ دے سی، کرایہ دے اقبال رہندا سی، سادے کپڑیاں وچ کرایے دے مکان وچ رہندا سی اقبال رحمت اللہ علیہ۔ پر ویکھ کائنات عرب و عجم نو کیویں لٹ لیا وے، ہجی جڑے منکر نے نبی پاک سرکار دے او وی اقبال نو پڑھ دے نے پئے، منکر وی پڑھ رہے نے ہر کاجی، تاں کیوں؟ وجہ کی سی؟ اقبال آپ دس گیا وے، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ! توجہ ہے نا، سے آکھو سبحان اللہ! اور گل سمجھا جی غور نال، گل اللہ سونے فرمائے ہدایت کا سوال کر انعام والوں کا راہ من کہ بولو بولو بولو انعام والوں کا راہ من انعام رب دے نزدیک چار چیزاں نے نبوت صدیقیت شہادت اور صالحیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ فرماؤندا ہے جڑا بندہ اللہ دے اودے رسول دی اطاعت کردا ہے حکم مندا وے او کنا لوکاں دے نال ہوے گا انہاں انعام والیاں دے نال ہوے گا جڑے نبی نے صدیق نے شہید نے تے نیک نے اے چار چار نک چار جڑے لوگ نے چار طبقے مبارک رب سونے ایہو جے بنائے نے جنہاں نوں رب انعام والا فرما جاوے معلوم ہو یا اللہ دے نزدیک انعام والے اے ہوئی نہیں تے انعام ایوئی چار چیزاں نے اے انعام والیاں چار چیزاں وچوں کوئی مل جاوی تے سمجھیو دے تے رب مہربان ہویا ہے تے باقی ہر شاید جو آوے گی رحمت ہی رحمت ہوے گی پھر دنیا بھی رحمت بن جاوے گی اولاد بھی رحمت بن جاوے گی مکان بھی رحمت بن جاون گے لیکن جے انہاں وچوں کوئی شاید بھی نصیب نہیں ہوئی پھر ہر شاید نو لعنت تے عذاب سمجھیو انعام رب دا نہ سمجھی اللہ دا انعام صرف انہاں چار چیزاں وچ ہن خدا دے بندے آ صدقے جاواں رب جتھے سانوں فرماؤندا ہے میرے کول منگو ہدایت دا راہ اوتھے خالی اے نہیں فرماؤندا یا اللہ سانوں سیدھا راہ وکھا اے نہیں خالی فرماؤندا سانوں سیدھا راہ وکھا توجہ نہیں کی دی کیوں اس واسطے ذرا توجہ نال گل سمجھی جدوں کوئی بندہ کسے کول راہ پوچھدا وے کسے کول راہ پوچھدا اے راہ دسن والا جے سیاناں ہووے جے دریا دا راہ دسے تے پھر اونوں آکھدا ہے یارا دریا تے جدوں کنڈے تے اپنے گا اس لے کانے لگے کھڑے ہون گے یا رسا بجیا ہونا ہی او دے نال نال جاویں او پانی چھوٹا ہونا ہی ایدے او دے نہ جاویں نہیں تے گرک ہو جاویں گا جے کوئی راہ پوچھے کسے سیانے بندے کول خشکی دا تے مڑو گلیاں تے بازاراں دے نشان دسدا ہے فلانی تھاں دے پتھر پیا ہونا ہی فلانی تھاں دے بورڈ لگا ہونا ہی فلانی نشان دسدا ہے راہ خالی دسنا ہو رے راہ دے نشان دسنے رب وحدہ لا مدے ناراض سبحان اللہ تے رب سونا فرماوے میرے کول راہ منگو تے دسن والا کامل ہووے رب جیسا راہ کون دسے پھر رب کمی کیویں چھڈے راہ دسن دے اندر رب سونے خالی اے نہیں فرمایا سیدھے لگے جایا جے سیدھے لگے جایا جے لانا کی پتا سیدھے جاندیا کی آنا دے کی نہیں آنا کدھر سیدھا جانا وے ہجی رب سونے نے نام نشان دسے نے جدھر نبی لبنی شہید لبنی صدیق لبنی اللہ دے ولی لبنی اے جدھر لبن گئے سمجھی او راہ سیدھا ہی اے نشان نہ چھڈی ساڈے تک پہنچ جاوے گا بیلیا راہ ساری دستے پے نہیں پر نشان نہیں دستے قسم خدا دی کر کے آنا رب سونے دا راہ دسن دا انداز ویکھ وہ نہیں آتا سیدھا ہی لگے جایا جی میرے دین تا میرا دین تو سیدھا ہی لگے جایا جی نا وہ دستا ہے نشان کانے وہ ویکھی راہ سارے آکھن گے ساڈا سیدھا ہے ساڈا سیدھا ہے توجہ نہیں کیتی ہوں اسی بڑے تے اس محلے والے پاسے پیکو موڑ تو اسا اڑا ہوئے ہیں نا تے ہن سانوں اگا نشان بھلے سن اے دے پتہ ہے سی بھی پیکو روڈ تے جانا ہے اگلے نشانہ بھی خبر نہیں سی. اصا ایک رکشے والے کو پوچھن لگے ہاں, ایک مولوی صاحب کھڑا سی, وہ صاحب سانو ویخ کے پچھان لیا بھی جا رہے ہیں جامعہ فیضان نے نقش بند, وہ فٹ آدھا تسا فیضان نے نقش بند جانا. میں کہ جی ہاں اتنے جانا. آتا جی مڑ سیدے جایا جے تے کھبے ہاتھ پھریا جے تے اگے ایک ہوٹل آنا, اگوں راہ بند جے خیال کرنا ہوٹل اتوں ای مڑیا جے تے بورڈ لگے ہو سن بورڈ. ہوں نشان جہے اس دسے نے نا انہاں ساڈی مدد کیتی ہے تے ٹھک وجے توجہ نہیں جے کیتی. پر رب سونا راہ دسنے چ ایو اصول اس دسیا ہے. ہوں یہ سارے آتے ہیں سیدا راہ ساڈا وے تے لگے آؤ تے لگے آؤ, توجہ نہیں جے کیتی. سارے آتے ہیں سیدا راہ, پر جدوں گل آئی پاکاں دی انہاں نشان والیاں دی ایک بھی اوتھے کانا نظر نہیں, توجہ نہیں جگی تھی. روک لالا سبحان اللہ. تا کلندر اقبال لاہور ہی فرماؤں دے, من طریق نہ پرسم رفیق میں جو یم, میں راہ نہیں پوچھتا راہ دا سنگی لبنا. توجہ نہیں فرمائی, راہ دا سنگی لبنا وا, کیونکہ نا رب عرشی اوے مولا ملیا ادنا رب خانے کعبے کتابی ملیا ملیا نارب علمی کتابی ملیا ات نارب بچی میرا بے یار مول نیا وے اتے پینڈی بے حسابے او جگ دا مرشدی اساں پھڑیا ہے باہو باہو جد دا مرشدی اساں پھڑیا ہے باہو اتے چھٹی کل عذابے سبحان اللہ. سلطان العارفین دی کلام دا مطلب ہے, فرماؤندے نے سفر تے بڑے بے حساب نے پر مرشد پھڑیا وے او نشان, توجہ نہیں کی دی. نشان لبیا وے جھٹ اپڑ گئے تا اقبال قلندر لاہوری فرماؤندا ہے, اگر کوئی شعیب آئے میسر اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جناب شعیب علیہ السلام دیاں بکریاں چار دے سن بکریاں چار دے سن جناب شعیب علیہ السلام دیاں, پر کیونکہ بکریاں چار دے سن شعیب علیہ السلام دیاں تے اور سن رب دے پیغمبر, بکریاں چار دیاں دجھے قدم تے خدا لب گیا توجہ نہیں ہوگی تھی نسا ایک اقبال نے تشبیحاں گل کیتی ہے سمجھانا ہے چاہن دینے کہ جے کامل لب جاوے نا وہ نشان لب جاوے اس راہ دا انعمتا علیہم لب جاوے تے موڑ اکے ہدایت لب دیاں دو پیر لگ دینے ہدایت لب دیا صرف دو پیر چکو تو رب سونے کا پتا لگ جاتا ہے توجہ نہیں ہوگی تو جی نشان نہ ہو تو مڑ کدی اہ پیر رکھے گا تو گروپ کدی اہ رکھے گا تو گروپ گوتے کھا کھا کے سائیاں وچے ہی مار بننے نہیں ہوں اپنا لگا تو جی کوئی یہ نشان والا لب جاوی نا تے بننا انج لبدا ہی اچھا ہن جننے بعد اے اللہ دی مہربانی نال کیونکہ ادے ہی سارے نشان نے رب دے توجہ نہیں جو کیتی ایک گل معراج دے حوالے نال سناواں ایتھے معراج شریف دے حوالے نال صدقے جاواں اللہ سونا قران وچ فرماوندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير ترا گونج کے کہ سبحان اللہ ہوں رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے تھے جڑی سانو گل دسیے آخر سیر کرائیے پاک ذات نے مسجد حرام تو مسجد اقصا والے تاکہ اپنی نشانیاں اساں وکھائیے نشان وکھائیے اپنے نشان وکھاون دی خاطر رب نے سیر کرائیے اللہ دیا بندیا رب دے نشان لبنے واسطے معراج پیا ہوں وے اسے واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا بیت المقدس لے جاندے ہاں جیڑا رستہ اختیار کردا کر سکدا سی پر رب سونے نے نبیاں دیاں قبراں والا راہ اختیار فرمایا سبحان اللہ توجہ نے جے کی دی حضور فرماؤندے نے میں گزریا واں موسیٰ علیہ السلام نو ویکھے آئے آپ کھڑے ہو کے قبر وچ نماز پڑھ رہے سن اور تو میں نہیں سوچے آ رب سونا اس ڈنڈی تھانو کیوں لے گیا وے کوئی ہور راہ مر گئے سن ہور راہ کوئی نہیں سی توجہ نہیں کی تھی ہور راہ تے رب لے جاندا سنی عقیدہ ثابت کیویں ہوندا توجہ نہیں کی تھی رب ادھروں لے گیا وے جدھر وہ نشان رہندے سن کیوں اس واسطے کہ نشان وہ جی مینو لبنا جے سڈے یہ نشان پھڑی رکھا جے درسے سورت راہ بے سورت دا بے سورت نو لبنا ہی پہلو سورت لب بغیر سورت تو بے سورت نہیں لب سکتا قسم خدا دی کر کے آنا جے رب سونے دی منشا ہوندی میں ڈائریکٹ ہی سارا کچھ دینا ہے تے مڑ صورتاں والے نہ پیدا کردا اپنے آپ بغیر وسیلے نبیاں تو سارا کچھ دے چھڑدا پر کیوں پیدا کیتا انہاں نو درسے صورت راہ بے صورت دا توبہ راہ کی این حقیقتی دا پر کم نہیں بے سوجت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کئی ورلیاں موتی لہتریاں سبحان اللہ کڑا سبحان اللہ خدا دے بندے تاجدار بولنا میرا شیخ فرماؤں ہے فرمایا اے سورت نہیں بے سورت درا دسنا پر آدھے نے راہ کی اے سیدھا این حقیقت جا کھلار دائی خالی راہ بھی نہیں این حقیقت جا پڑھا دئی پر جے سورت یار دی مل جاوے ہاں بد صورت کوئی نہ لب پوے صورت یہو جی ہوے جنوں ویندیا رب یاد آوے جنوں ویکھدیا رب یاد آوے جے یہو جی صورت لب جاوے مڑ یہو جی صورت لبے تے دسے صورت رابے صورت دا ہوں جی میں آخر نالوں میں آخیا جی دس سورت رابے سورت دس سورت رابے سورت دا پارا کی ای حقیقتی دا پر کم نہیں بے سوجت دس سورت را سورت دا تا بارا کی این حقیقتی دا پر کم نہیں بے سوجت دا کئی ورلیاں موتی لے تریاں ذرا مزے نال آگ سبحان اللہ ہوں کلندر اقبال دی بھی گل سنا چھوڑا سنا وا بولو بولو بولو اس واسطے کیونکہ فکر اقبال چھپی پی ہے فکر اقبال سکولوں میں جا جا تے فکر دی گل کرو تے موت آؤں انہوں نے کی پتا اقبال کی ہے اقبال تے قسم خدا دی مصطفیٰ کریم دا موجزہ ہے آقا انعامدار موجزہ وکھایا ہے انگریزو تسا میری امت نو اپنی تعلیم دے جال پھسا کے بےمان سے کافر کر رہے جے نا آ لو میں تمہوں غلام اپنا دینا تل لاو تے بچ بھی رہے گا تو لتانڈیاں ہو کھچے گا روتے ہی رہو گے سانو ہاتھ لا کی گیا ہے ذرا مزے نال آگ سبحان اللہ ہوں اقبال دا شیر فارسی میں سناو لگا فارسی سمجھو گے پر نہیں آپ اٹینشن سٹن دیتی سمجھ آ رہا اقبال فرماؤں کیمیا پیدا کو نظی مشتے گلے بو سزل بر آستانے کا ملے اقبال فرماؤں جڑی مٹھ مٹی دی لئی پھرنا اس مٹھ مٹی دے وچوں ایسی کیمیا بنا جڑی تانبے نو لگے تے سونا کر چھڑ دیئے بھائی اقبال ارادہ تے ہے پر دس یہ کیمیا تیار کتھوں دیئے آندا کسے کامل دے آستان دے بوسے دے بوسا خدا دے بندے توجہ فرما ہوں کیونکہ رب سونے نشان صرف ایک پاسے لائے نے دوجے پاسے پانی ڈونگائی ایک پاسے رب دسیا ہوئے اس دنیا دے سمندر دریا وچوں جے لنگڑا آئی خیر نال بچ بچ کے نکلنا ہی تے جڑے ایسا نشان لائے نے وہ صرف اہل سنت و جماعت دے اندر ہی پر نظر آتے نہیں اسے واسطے جدوں اسے واسطے نشان ادھر ہی نے حق دریئے قرآن دریئے حدیث دریئے ہوں جننے بد مذہب نے جننے بد مذہب نے وہ بھاویں انہاں دی زد چان کے اڑ جاندے نے اپنے نویں تو نویں بدتاں تے مذہب بنائی پھردے نے لیکن کیونکہ انہاں نوں اندروں پتا وے حق دریئے نشان دینے وہ مجبور ہو کے منہ وچوں ساڈے مذہب حق نوں بیان کر جاندے نے توجہ نہیں ہو کی مذہب حق نو اپنے منہ وچوں بیان کر جاندے نے کیونکہ سیانے آندے نے سچ لک نہیں سکدا توجہ نہیں کی ہاں مشک عشق دریا تے سچ یہ ڈکیندے نہیں ہاں جی عارف کھڑی فرماؤندا ہے جھولی پا انگار محمدی کوئی بچا نہ سکے جھولی پا انگار محمدی کوئی بچا نہ سکے عشقاں مشکاں تے دریاں کون چھپائے ڈکے او عشقاں مشکاں تے دریاں یارا کون چھپائے ڈکے مدنال بولو سبحان اللہ جی آنکھو دے نشان دی ایک گل حدیث بخاری شریف دے حوالے نال بھی سنا چھوڑا بخاری شریف دی حدیث ہے میرے پاک نبی سرکار دا صحابی حضرت عتبان بن مالک بخاری شریف حدیث نہ ہوئے زبان کٹا چھوڑا پر بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاروں کو نہیں آتی بخاری اور سمجھی نشان دی گل کرن لگا ذرا توجہ نال اک سبحان اللہ مدنی سرکار دا ایک غلام ہے جدا نام عتبان بن مالک ہے سبحان اللہ کاروا دور ہے اکھا تو کمزور ہے بارگاہ رسالت تے چرد کردا ہے مسجد وچ اوندیا تکلیف ہوندی مہربانی جا فرماؤ میں گھر وچ نماز پڑھ لواں گا پر تساں تشریف لے جاؤ میرے گھر وچ تساں نماز پڑھو کملی والیا تے میں اوتھے مصلی ڈاواں گا جتھے تیرے پیر لگن گے سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی مدنی سرکار نے نہیں فرمایا او مشرکا اوے عبادت رب دی کرنی ائی سجدے رب نو کرنے نہیں پیر میرے لبنے نشان میرے لبنے نہیں سجدے رب نو کرنے نہیں وہ ہزار کر پر وہ جان دے سن قرآن میرے تے اتریا ہے وہ تے آندا ہے صراط الذین انعمتا علیہم لنور یہو من آیاتنا جتھوں موسیٰ کلیم لگ جان کوہ طور تے وہ نشانی بن جاوے رب دی وے جتھے پتھر تے جناب ابراہیم خلیل اللہ کھلوے اوتھے رب فرماوے وتخذو من مقام ابراہیم مصلی مصلی ایتھے جاویں جتھے ابراہیم کھلوتا ہے سبحان اللہ ابراہیم کھلوے تے مصلی جاویں محمد کھلوے تے مصلی جاویں سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے جیندے بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ صدکے جاواں توجہ فرما خدا دے بندے آن نبی پاک تشریف لے گئے حضور دے یار وی نال نے آقا انعامدار نے فرمایا دس کتھے نماز پڑھاں عرض کردا لجپال ایتھے پڑھو سرکار نے نماز پڑھائی حضور دے صحابی اوتھے مصلی جڈا اے رہندی زندگی اوتھے ہی نماز ادا فرمائیے جتھے مدنی سرکار دے قدم مبارک لگ گئے نے سبحان اللہ مال کیوں انہاں نوں پتہ سی نا ایک تیر میں دو شکار کیوں نہ ہوں سبحان اللہ توجہ نہیں جگی سبحان اللہ ایک تیر میں عبادت بھی ہوئے نال مدنی دے قدمہ دی برکت بھی ہوئے توجہ نہیں دیکھتی تھی دوویں چیزاں ہو من سواد پہ پھیر ہے نا میں نو ایک کاندھا ہے وہ مسجد نبوی شریف دی نیت کر کے جاؤ روضہ رسول اللہ دی زیارت کر کے نہ جاؤ میں کیا بے وقوف آ مسجد نبوی دی زیارت دی نیت کر کے کیوں جائیے توجہ نہیں جگی تھی آکھ جی اتھے 50,000 نماز دا ثواب لبدا ہے میں کہ اتے 50,000 والا فرق پیا کیوں کھڑا ہے؟ بے وقوفا، میں کہ تین پتا ہے تین مسجدوں کی زیارت کی نیت نال جانا جائز ہے، باقی مسجدوں کی زیارت کی نیت نال، مسجد کی زیارت کی نیت نال نہ جاؤ، حدیث منع کیتا گیا ہے. کیوں؟ مسجد کا سارا خانہ خدا نے، اللہ دے گھر نے، توجہ نہیں ہوگی دی. اللہ سونے کا گھر ہے. ہوں اتوں ایک بندہ ٹرے جی صادق آباد، ایک مسجد مشہور ہے بھونگ والی مسجد، انہوں آتے ہیں کروڑوں روپئے ہوں لگے ہیں، بڑی سونی کیویں جی آخر اتنے شیشہ لگا ہے، فلان لگا ہے، اس نیت نال ہوں کیا جانا ہے بھی بڑی سونی، تے نال گھر دے، گھر دے نال مسجد پی ہے، ہے کچی تے چھپر بنے پائے ہیں، یہ نہیں جانا تے ادے پیا جانا ہے، تے دا مطلب یہ نکلیا بھائی ہوں یہ نقش نگاری تے کاریگری ویکھن چلیا ہے. رب دے گھر والا مقصد تے دا نہیں، رب دے گھر والا مقصد ہوندا تے وہ بھی گھر خدا دا، تے آ بھی گھر کچی وال جانا نہیں پیا، تو پکی سونی وال بھج بھج پیا جانا ہے. رب دسنا چاہتا ہے خبردار، ساڈے گھر ہون دی نسبت نال زیارت تے نہیں پیا جانا ہے، تو حسن نگار تے کاریگری ویکھن پیا جانا ہے، تے مور ہستے دے دل وچ ساڈی عظمت تے نہ ہوئی. توجہ نہیں ہوگی تھی کی کر اور کسے مسجد ویکھن نہ جا. کیڑیاں مسجد ویکھنا جا؟ تین، حدیث لا تشد الرحال الا مسجد الا الا ثلاثت مساجد، کسے مسجد وال نہ جاؤ سفر کر کے، صرف تین مسجد وال جاؤ، صرف تین مسجد. کیڑیاں کیڑیاں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی تے مسجد اقصا. ہوں سوال یہ ان مسیطان باہر رکھا گیا، یہاں دی نیت کر کے زیارت دی جاؤ، تے باقی مسجد وال نہ جاؤ. جے گل خانہ خدا دی خالی تے او تین ہور نے، تے آ تین او خدا دے گھر نے، تے آ میرا ہے. جڑی مسجد ایتھے تیرے نال بنی کھڑی ہے، یا مسجد یہ کوئی کسی ہور نہ گل. معلوم ہویا ادھر ایک کام ودھ ہے، اضافی ہے جڑا باقی مسجدوں وچ نہیں. کی مسجد اقصا بنائیے سلیمان پیغمبر نے، نماز پڑھیا نے نبیوں نے، مسجد نبوی بنائی محبوب خدا نے، مسجد حرام بنائی ابراہیم خلیل اللہ نے. نیت کر کے جا رب دے پیارے دی. کیونکہ وہ نشان نے رب دے. بولو اے کی نے؟ خاص نشان نے رب دے. ہوں گل سمجھی، میں گا لمبا نہیں کرتا، میں اپنے اصل موضوع والا ہوں. ہوں میں مخالفان دی زبانی تینوں سنانا، کیونکہ انہوں دے دل دماغ ضرور ہوتا ہے کہ حق وہی ہے. ہاں لیکن پتہ پیدر ویکو میری گل تو توجہ ہوئے ہوئے. جڑا منا ہلکا کتا ویکھ دیو، ہلکا کتا وہدیاں دوست کیفیت ہوں، ہلکے کتے دیا ایک کیفیت ہوتی ہے، اس لیے اندر لہر چڑی ہوتی ہے، زہر کی لہر اندر دماغ سے چڑی ہوتی ہے دل سے، اس لیے وہ سیدھا نہیں ٹرتا، وہ نشانی وائیں کرے گا. ہاں تصا سویرے اتنے ہلکا کتا کر کے کسی نے دیکھ لو، دوسری کیفیت ہوں جدو وہ لہر اتری ہوے نا تو مڑ سیدھا ٹر گئی. منافق جڑا ہوتا نا یہ دو سفت ہو، جی تو لہر ہوے نا چڑی تو مڑ مکی آئے گا، آؤ بھی چھڑکتے، آؤ ہا چھڑکتے، آؤ بھی بدت، آؤ بھی آؤ بھی فلانا بھی کفر، فلانا بھی جناب جی آئے کام بھی کرو گے، تے بھی کرو گے، تے یار اے جناب کفر بن جائے گا، تے شرک بن جائے گا، تے فلان بن جائے گا. جدو لہر اتری ہوئے پھر پتہ لگتا ہو سچیاں تو وہی نہیں، میں کہڑے پاسے ٹر پیا وا، توجہ نہیں کی تھی. مڑ سیدھا ٹرنا شروع کر دیتا، مڑ سیدھا ٹرنا شروع کر دیتے. یہ لہر چڑھتی کیوں ہے تو اترتی کیوں ہے؟ انہوں کیونکہ منافق نے دو پاسے رکھنے ہوں کافران والا بھی تو مومنا والا بھی انہوں بھی راضی کرنا چاہتا ہے انہوں بھی اتنا دونوں پاسے مار دے ہوں قسم خدا بھی کر کے آنا ہوئے اللہ دا ولی دنیا کے کسی نکرے بھی بیٹھا ہوئے نا تو گل ایک جی کریں گے ایک جی ہاں توجہ نہیں جی کی جی نا یہ بد مذہب تے بدعتی ٹولے تے اہل سنت و جماعت تو ہٹے لوگ اس عقیدہ پاک تو ہٹے جڑے لوگ نے نا وہ مڑ کسے ویلے پٹڑی تے چڑھ جاندے نے تے کسے ویلے پتا انہاں نوں ہے بھی انعام والے نشان رب دے ایدے ہی نے ہن میں تینوں سنانا عام دے تساں سنتے رہندے جے بھی فلانی شاہ بھی شرک تے فلانی شاہ بھی حرام تے ہن اساں آنے ہیں کہ جو منگنا ہے وہ بیلی ہو رب سونے تو وہ پہلا مصطفیٰ دے دربار چ سوال کرو تے نبی اتاں پہنچاؤ گل پھر ہے حضور دے وسیلے نال منگو تے حضور کی بارگاہ وچوں سوال کرو تے مڑ رب تک پہنچو ٹھیک ہے نا اچھا اساں ای گل کریے ساڈا آلہ حضرت بھی یہی بولیا ہے فاضل بریلوی فرماؤں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ٹھیک ہے نا توجہ ہے کوئی نا ہوں کبلا میں دیوبند مذہب مدرسے دی بنیاد رکھن والے قاسم نانوتوی نہیں رکھن والا یعنی وڈے پیو تو گل شروع کرن لگا دعویٰ کراں گا پہلو اپنے مذہب دا تے شیر پڑھاں گا ان دا وہ شیر نال اپنا عقیدہ ثابت کراں گا تقریر مکا دیا توجہ نہیں جو کیتی میرے کول یہ تین کتاباں ہیں اوند پہلے یہ تین عرب شریف کو چھاپ کے آئی ہیں ایک کتاب ہے فضائل درود شریف رہ ونڈ والے جڑے نا انہاں دا وڈیرا ایک گزریا زکریا کاندلوی یہ کتاب ہے فضائل درود شریف مدینہ منورہ کو چھپی اس دے وچ بھی یہ شیر ہیں جڑے میں تانوں سنانے نے دوسرے نمبر دے العطور المجموعہ فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھیے محمد اقبال مدینہ منورہ تو یہ بھی جو بندی باقی اس دے اندر بھی وہی شیر ہیں تیسرے نمبر تے وہ اے دونوں کتاباں مدینہ شریف دیا سن تے آ جڑی ہے بیروت دی آ جڑی یہ بیروت دی ہے تو ہوں اس ان تینوں دے وچوں قصیدہ کیڑا ہے قصیدہ بہاریہ قصیدہ لکھا نا موٹا سارا اس قاسم نانوتوی حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی لکھا نا اس نبی پاک سرکار دی تاریخ دے ایک قصیدہ لکھا اچھا ہوں وہ لہر اتری کھڑی توجہ ہے کوئی نہ ہوں اترے گا تے تو سنے گا یہ کوئی بریلوی کٹر پہ بولتا ہے یا کوئی دیوبند پہ بولتا ہے تو سا یہ آخنا ہے کٹر بریلوی ایک بریلوی ہوتا ہے نا ایک کٹر بریلوی تو میں نہ قسمیا شیر سنو گے حیران ہو بول دے کہ کٹر بریلوی چشتی آئے تو یہ بھابی نہیں ہو سکتا یہ دیوبندی نہیں ہو یہ رہے نہ نہ نہ نہ تو کدی من سکتے ہی نہیں ہوں سنتا جا اپنے مذہب کے اتنے تھرتا جا ذرا مزے نال آخ سبا ہے مدعا لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری قرآن حدیث تے اپنے کول بتھیرا ہے میں وچوں تھوڑا پہلا ابتدا وچ تمہید بندیا سنا بھی لیا لیکن ویلی آ تین پتا ہے مدعی ملزم دے حق چ آپ ہی بول پوے تے گواہاں دی لوڑ مڑ نہیں رکھتی بلا تو مڑ سان قرآن حدیث چو شہادت لبن دی لوڑ ہی کوئی نہیں جدو آ مدعی ساڈے آکے بولتا توجہ نہیں جی ہن کی آخدا ہے آسان نے آئے جو منگنا ہے رب وحدہ لا شریک مولا سونے دو اور نبی پاک تو منگ یعنی حضور دے وسیلے دے نال منگ ہن او کی لکھدا ہے آندا ہے سنا سنا کر اس کی اگر حق سے سنا کر اس کی اگر حق سے کچھ لیا چاہے سنا کر اس کی پہلو کر شرک سنا کر اس کی اگر حق سے کچھ لیا چاہے سنا کر اس کی اگر حق سے کچھ لیا چاہے تو اس سے کہے اگر اللہ سے ہے کچھ درکار لے دے اسا کی آندے رہنے ہیں توجہ نہیں ہوگی تھی آندے او جڑا رب کو منگنا ہی منہ چک کے ایویں نہ بہ جا پہلو نبی دی بارگاہ سوال کر توجہ نہیں ہوگی تھی کیدی بارگاہ وچ سوال کر بولو تے صحیح ہے گواہی ساڈے آکے دے بولو تے صحیح میاں نا دیوبندی بھابی اے سن لین نا پڑھ لین صحیح اکھ کھول کے تے چوک سوٹے لین گے تے مارن گے اپنے مول بیان تہاڈا کھانا خراب ہووے تہانوں بنیا کی کدی ڈنڈی دے اوتے ٹردے جے کدی ٹھیٹا اوتے تہانوں بنیا کی کھانا خراب ہو ساڈا تے تساں پھکا نہیں چھڈیا اساں ایویں کھورو پٹی رکھے نے فلانی شاہ شرک فلانی انہیں کتاباں کھول کے سامنے تے رکھیاں نے ایتھے اوتے جاندا نہیں سی ساڈے گھروں ہی نتر چک چک کے تے ساڈے سرے جواب داری ہے اساں کدے جاویے تو ساڈے ساڈا ناک ہی وڈا چھڈیا پر ہووے تے وڈی دا پر ضد نہ ہو قسم خدا ضد نہ ہو ضد اثر مار دی بندے نو ہاں جی زد حق نہیں ویکھن دیندی نا زد دی پٹی اتاری ہووے تعصب دی پٹی اتاری ہووے بندہ حق دا متلاشی ہووے قسم خدا دی جدے قبضہ قدرت فقیر دی جانے سوائے مذہب حق اہل سنت و جماعت تو دوجی شے لبدی نہیں ادھر ویکھ ہن اگلی گل سن ذرا توجہ نال سبحان اللہ آسان نے اے سارا جہان نبی دے صدقے بنیا وے حضور دے نور مبارک تو بنیا ہوئے حضور سرکار دے وسیلے پاک نال بنیا ہوئے اسیں آکھیے دھیان دے لے ایویں مجھ من کھڑا تاک دے کتھے لکھیا نبی دے صدقے بعد اللہ بناونا سی بڑا چھڈیا تو ہن اے کی لکھدا اے آکھدا اے جو تو اسے رب نو پیاکھدا اے جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار آندا رب العالمین جے تو نبی نو نہ بناوندا اپنے حبیب نو نہ بناوندا کائنات نو وجود دی دولت لبنی نہیں سی توجہ نہیں کی تھی اے جو کچھ بنیا ہوئے رب سونے اپنے حبیب دے وسیلے دے نال ہی بنایا ہی پہلو نو بنایا ہی پھر خدا ہی بنائی ہی خدا دے بندے آئے در ویکھ اے تینو ایک ایک شیر سنا کے تے انہ دے گھر دے وچوں جے مشرک آکھن تے آکھ اپنے نو کافر آکھو تے آکھو اپنے نو بدتی آکھو تے آکھ اپنے نو کیونکہ شریعت تواڈے پیو دی نہیں ساڈے واسطے جڑی شے حرام تواڈے واسطے جائز ساڈے واسطے کفر تواڈے واسطے ایمان ہے کتھوں آیا ہے کفر برابر کفر ہوندا ایمان سب لئی ایمان ہوندا ہی توجہ نہیں کیتی ذرا سبحان اللہ ادھر ویکھ اگے اگے کی پہ لکھدا ہے اگے آندا ہے تو فیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی تو فیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی بجا ہے کہیے اگر تم کو مبدا آسار توجہ نہیں کی تھی آندا سونیا تہاڈے تو پھیلو ہی کائنات بنی تانوں آکھیے مبدا آسار تے بالکل آکھے بجا ہے مبدا آسار دا کی مطلب ہے کہ کائنات دی ہر شے جڑی ظاہر ہی نا یہ دا مبدا تے شروع ہون دی جگہ نور مصطفیٰ توجہ نہیں ہو گئی بول بول سبحان اللہ اور اے حضور کرما والے شریف نال نسبت رکھتے ہیں تو میں انہوں نے گل سنا لگا ذرا توجہ والا سبحان اللہ شاہ صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ آپ پہلو پڑھے دیو بند چ سن تو فقیر لبیا تو مڑ وٹ نکل گئے مڑ دیوبندیاں مسلمان کرتے سن ہاں جی میں اگلے دن گیا قبلہ عالم چشتیاں شریف ساڈے چشتیاں دا قبلہ اتنے آئے قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ انہاں دے آستانہ ہے مبارک دینا ایک بابا بیٹھا بابا محمد بشیر وہ دار انہاں نال بیٹھا میں تے انہاں مینوں کہانی سنائی آخر میں دیوبند دے مدرسے چ پڑھیا پگ بن کے آیا تے مینوں ناز سی تے اتنے آ کے شبیر عثمانی تے اے آ کے بڑے بڑے اسلے بابا بابا 100 سال کا ہے کوئی آ کے شبیر عثمانی تے بڑے بڑے دیوبندی حسین احمد مدنی تے سارے آ کے اسلے آئے سن آ کے سانوں انہیں مناظرے سکھاؤنے تے بھاشا دے وال سکھاؤنے تے میں آ کے اتنے مناظرے کر کر کے تڑیا پھر دسا تے میں کسی بریلوی نے بولن دینا میں آ کے چاہ سی میں اس اپنے علاقے چیا تو مجھے پتا لگا بھی وا مشرق ایک بیٹھا ہے کرما والے اکاڑے دے تو میں آخیا بھی جا کے مڑے یہ سیدھا کرا تو کلمہ پڑھاوا تو مسلمان میں آخ یہ مسلمان نہ کرا وہ شرک پھیلائی جاتا نہیں رات آ کے میں نہ تیاری کی نہ تو سیدھا اپڑ گیا سرکار کے دربار پہ میں آ کے آپ کے درویش سن میں تھکیا پھرتا سا جا کے سو گیا عشاء دی نماز تو پہلا کہ روٹی انہیں لیا دی لنگر تو میں آخ ان درویش کہن لگا بھی لنگر کھانے مولوی کیا کھانا آ کے اٹھ مڑ ہاتھ دو آ کے میں ہوں بند چڑیا تھا میں آخیا بھائی آئے ہاتھ دو میں ہوں تو نماز پڑھی اس آخیا بھائی نہیں تینوں آنے آپ اتنے روٹی لبنی تین بھوکا مرتے اتنے تین ہوٹل ہی کوئی لبنا اٹھ چھتی کر ساڈے مرشد کا حکم ہی نبی دی سنت دے مطابق ہاتھ دو خیر آ کے میں مار مریج کے اٹھیا ہاتھ شاتھ دھوتے دھوتے تو میں نے بال نہ آ کے میں آخے ہوں میں گیا پلتھی مار کے چوکڑی ہوں کہنے لگے تین انہیں نہیں پتا بھی روٹی کیوں کھانا ایک گوڈا اتنے کر تو ایک تھلے کر تو میں آخیا جا رہے دیش کوئی ہار جے انہیں آخیا تین دینی تو بھوکا مرنا تین روٹی دینی کون آ کے مڑ اوے میں کرنا پیا ایک میں پیر گوڈا اتنے دیکھ تھلے روٹی آخ میں کھا کے فارغ ہویا تو نیندر آئے نماز پڑھی تو سو گیا تو سرگی والا کے انہوں کی آدت سی شاہ صاحب کی بلا رحمت اللہ علیہ آپ سرکار تھا اور جناب نے اٹھا کے تاجد پڑھاتے سن وہ آ کے میں ہوں درویش آیا اٹھا کے اٹھ تاجد پڑھ یار میں مسافر ہاں مسافر تو کوئی تاجد ہوں اس آخیا تینوں آنے اٹھ چھیتی کر مسافر چھیتی اٹھ آ کے میں خیر مر مر کے تو کھلو گیا ہوں شاہ صاحب فرما نے آئے آئے فرما دینا بہلی ایک رات ایک مولوی صاحب آیا بحث کرنے لایا آخ میں حیران بھائی میں ملیا نہیں میں دسیا نہیں میں کون ہاں بابے نو کیویں پتہ لگ گیا ہوں اندروں تے انہوں دکھ دکھی لگ گئی بھی گراؤڑا ہے کام تو خراب ہے ایمان نالو بابا بشیر میں بکھا سکنا تمہوں کہ بلا عالم کے دربار سے جاؤ تو باہر مطلب اتنے پڑھا رہے ہوں نے پڑھا رہے ہوں نے خیر کہنے لگے جی میں نے درویش بلاو ہے تو میں آخیا یار ملنا ہی سبھا دے تنا آخیا بے وقوفا تینوں شاہ صاحب بلا پے نو تو کسی نے بلا تین بلا میں جا کے منجی سے بہری ہے مینو آتے ہیں جی عالم بندہ آیا یہ بٹھاؤ منجی سے منجی تے آ کے میں بہ رہی ہے تو مینو فرما دے نے مولی جی مڑ کی سوال نے شروع کرو آ کے میں تے علم غیب دے اتے تے حاضر ناظر دے اتے تے آ حدیث پڑھیاں تے آ حدیث پڑھیاں آ پڑھیا میں گھنٹا پورا بولیا تے شاہ صاحب ستے رہے آرام نال تسبیح پڑھ رہے میں آخے جدو گھنٹا تھک کے چپ کیتی تے انہاں دو لفظ چ بولے علم غیب والیاں حدیثاں دے بارے فرمان لگے مولی جی حدیثاں صحیح نے پر تینو سمجھ نہیں آئی آخے جی کیوں فرمایا ان دا مطلب ہے وے اللہ ذاتی طور تے علم غیب آپ رکھتا ہے تے عطائی جنو مرضی چا دے وے ایتھے تے اندی گل آخ میرا دل آخیا بھی گل دے سچی ہے میں ہے میرا اولے پائی رکھے بھی شرک تے تاں ہوے جے برابری اون دا اپنا ہے اگلیاں نوں دیندا ہے دتی شاید تے اپنی اچ زمین آسمان دا فرق ہوندا توجہ نہیں کیتی وہ شریف میں جو تینوں آکھا کتاب میں تینوں دتی تو میرا یہ ہوں کہہ سکنا میں چشتی کا شریف ہاں میں مکان ادا تینوں اللہ دے نام سے ونڈ دے تو کہے گا شریف تو آکھے گا میں منگتا وا میں دلیا یہ نہ کھول میں صحیح انہوں کا احسان مننا شریف نہیں آکھے گا شریف ادو ہوں جب دو دونوں کا ذاتی ہو توجہ نہیں کی بھرا دو ہو پیو ایک دے پیو جدو او دی وراثت دو والے پاسے آوے تے ہون کیونکہ ذاتی بھی مل دی ہے دو مانو ہون آکھاں گے دو میں شریک نے آکھو گے کہ نہیں خیر آکھے جدو گالو نہ کیتی تے میرے تے مایا دیل نہ دروں آکھے مایا آکھے جی جڑے حاضر ناظر اے جڑا پڑے آئے آکھے مولی جی اے دی بھی تن سمجھ نہیں لگی جی اندہ کی مطلب ہے فرمایا حاضر ناظر دائے مطلب نہیں نبی پاک سرکار جس مبارک نال ہر تھان تے نے جس مبارک نال روزہ پاک اتنے جس لے چاند جتھے چاند مرضی ٹر جاندے نے لیکن حاضر ناظر دا مطلب اے وے نبی پاک اپنے علم تے اپنے تصرف دے نال ساری کائنات دے وچ موجود نبی جان دے وی ہر ذرے نوں نے تے قبضہ تے تصرف وی ہر ذرے تے رکھتے نے سبحان اللہ میں آکھیا گل تے ٹھیک ہے میں ایویں رولے پائی رکھا اچھا آکھے ہن شاہ صاحب میرے نال اُدو کرن گلا تے اوتروں مینو تے پتا نہ لگے تے میرے دل دے اتے پان توجہ اپنی روحانی توجہ مبارک اندر دی نا توجہ نہیں کی وہ میرے دل لال کرن میرا آخر اٹھیا نا میں اجازت منگن لگا تے اٹھ کھلوتے تو جفی پائی چنگی لمبی لمبی جفی پائی میں واپس آیا تے توبہ کر کے دے قدمہ جا ٹک میں آخیا کبلا میں ایویں اتے برباد ہویا مینو مرید چل توجہ نہیں ہوگی تھی تو فیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی میں آخر سبحان تو فیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی بجا ہے کہیے اگر تم کو مبدا الاثار مزے نال آکھ سبحان اللہ اگلی گل سن اگلی گل سن ساڈے امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تے بزرگاں نے دین نے لکھیا اللہ دے فقیراں ولیاں نے انعام والیاں نے او نشاناں نے انہاں لکھیا انہاں آکھیا اے رب سونے کول رب سونے کول ایک شے ایسی ہے جڑی اس اپنے نبی نو نہیں دتی وہ کیونکہ دتی جا سکتی نہیں توجہ نہیں دتی سبحان اللہ اور سونا کیڑی فرمایا وہ خدا ہونا توجہ نہیں کی ہونا خدا ہونا الہ ہونا معبود ہونا مستقل تے غیر محتاج ہونا یہ آخر شان ایسی ہے رب دی اگاں رب کسی نو نہ دیندا ہے تے نہ اے اگاں دتی جا سکدی ہے کیوں کہ خدا او ہوندا ہے جنوں کوئی نہ بناوے اپنے آپ ہی ہوے توجہ نہیں جگی تھی تے جنوں رب اگاں دےوے گا خدا بناوے گا تے خدا مٹی سوا رہے گا جدو بن جو گیا تے رب کیویں رہے رب تے ہوندا ہے جڑا بناون والا بنے نا اسے واسطے ایک شعر ہے کہ آلہ حضرت دی کتاب لکھا سنا دیا ذرا مدے نال آکھو سبحان اللہ خدا ہونا ہوتا جو تحتے مشیت خدا ہونا ہوتا جو تحتے مشیت خدا ہونا ہوتا جو تحتے مشیت خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا آخوے جے خدا ہونا اللہ دی مشیت دے تحت ہوندا نا تے رب اپنے حبیب نو خدا ہی بنا چھڑدا پر خدا کے بندا نہیں تا کر کے رب نے باقی دا ہر کمال اپنے حبیب نو دے چھوڑیا توجہ نہیں جو کیتی آکھو سبحان اللہ مدے نال سبحان اللہ ہن اے کی پیا لکھدا اے آندا ہے بجز خدائی نہیں چھوٹا تجھ سے کو ایک کمال آلہ حضرت بولے تے پھر پیا تھا مشرک کوئی ہور بولے تے مشرک ہن با پیا کھنے بجز خدائی خدائی دا معنی خدا ہونا بجز خدائی نہیں چھوٹا تجھ سے کو ایک کمال بجز خدائی نہیں چھوٹا تجھ سے کوئی کمال بغیر بندگی کیا ہے لگے جو تجھی کو آر توجہ نہیں ہوگی تھی اللہ کملی آڑیا گالے آ خدا ہو نہیں ہو سکنا ہے باقی سارا کچھ نہیں باقی سارے ساری شان ہی تیرے کول ہے توجہ ہے کہ نہیں رحمت نال آگ سبحان اللہ خدا دے بندیا ادھر ویخ آسان نبی پاک سرکار دا بشریت دا لباس ہے کی ہے پردہ ہے حقیقت محمد پاک سرکار دی وہ رب جاندا ہے رب دا پاک حبیب جاندا ہے لم یعرفنی حقیقتا غیر رب دی نبی فرماندے نے رب تو سوا میری حقیقت نو کوئی جاندا نہیں اتھانے نبی پاک سرکار شکل بشری دا حس اولا جویں قرآن تے چولا شکل بشری دا حس اولا جویں قرآن تے چولا متا اکھ وچ پوی پھولا متا اکھ وچ پوی پھولا پٹا پڑوال کی پچھنے تن پتا لگے اللہ دے ولیاں دا مذہب کیویں چھڑیا پڑیا ہے رمل نال سبحان اللہ کی اندر رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا کون ہے نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار آندا کملی والے آ تیرے حسن تیری حقیقت دوتے اے بشری روپ دے پردے ہی رہے نہیں تیری حقیقت نو اللہ تو سوا ستار تو سوا کوئی پشان ہی نہیں سکیا ایتھے ایک گل بڑی پتے دی وچ کر گیا ستار دا اسم ایتھے لیاندا سو ستار دا مانا ہے پردے پاون والا توجہ نہیں دیتی ستار دا کی مانا ہے عام تے ایسا یہ سمجھنے ہیں نا کہ رب پردے پاوندا ہے بندیاں دے عیباں تے باقی پاوندا ہے جے نہ پاوے تے اساں تے روزانہ کھلے کھائیے تے اودی شان ہے ستار دا مانا پردے پاون والا عام مانا اے ہے مشہور کہ رب بندیاں دے عیباں تے پردے پاوندا ہے پر دیوبندی مولوی لکھدا رب دے ستار ہون دا اے مانا انہیں بشریت تو پردہ محمد عربی دے نور دے پا چھوڑے پردے پاؤنا رہے پردے ہو جائے پاؤنا ہے اپنے نور نو پردیاں دے وچ لکاؤں گا تاتا حجویری خاجہ حجویری یہ بھی تے رب دے نور دے خاص تجلے نے پر بشریت دا لباس دو اکھاں تے ایوئی قد کاٹ جدو بنا کے بھیج دا ہے مڑ آپا بھی دوکھے کھائی کھڑے ہونے آ یہ دے کول کی ہو سی پر ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومن کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کارافری کار کشا کار ساز مدے نال جڑے جاگتے بیٹھے بولو سبحان اللہ خدا ادھر ویخ آخری گل کرن لگا توجہ نال سبحان اللہ آندا کملی والیا اس واسطے تینوں نہیں لوکی پچھان سکتے کیوں نہیں پچھان سکتے آ اس واسطے نہیں پچھان سکتے تساں سورج جے سورج لوکاں دیاں اکھاں چمگادڑ والیاں نے چمگادڑ دا کم ہے جدو سورج چمکدا ہے اکھاں بند کر لیندا ہے ویکھ سکدا ہی نہیں آندا ہے سوا خدا کے بھلا تجھ کو کیا کوئی جانے سوا خدا کے بھلا تجھ کو کیا کوئی جانے کیوں تو شمع سے نور ہے پکا شرک ہویا پیا تو شمع سے نور ہے تو نور دا سورج ہے تو شمع سے نور ہے شفر نمت اولل ابصار اکھاں والے نمت وانگو شفر چمگادڑ اکھ لوکاں دی اکھاں چمگادڑ والیاں نے تو نور دا سورج ہے تینوں پچھان نہیں سکدے ہن تیرے نال جے کوئی گل کرے نبی پاک سرکار دے بارے اکو ہی جملہ دے نے چرک انہوں ایک کوئی جواب دے او بیلیا آپا چمگادڑ ہے اس نور دے سورج نو آپا نہیں پچھان سکدے بس ٹھپ کر بس ایک کوئی جواب چاہتے اصا شکی مزاج بنے کھڑے ہیں مذہب دے ساڈا سچا ہے پر سانو قسم خدا دی کر کے آنا یہودی تعلیم نے ایسا اندر ایمان ساڈا ڈاواں ڈول کر دیتا ہوئے اصا ہوں اپنے مذہب حق نو اپنے مذہب حق نو اپنے دل دے اندر پکا نہیں کر سکتے پے پہاڑ وانگو جمع نہیں پے سکتے اسا پارا مزاج بن گیا جویں پارا ہوندا ہے وہ ایک تھان تے نہیں کھلوندا وہ تلکدا رہندا رے آپا ہن پیر سیماب پا بنے کھڑے ہیں آپا ادھر مولوی جی کدھر جائیے آ بھی قرآن پڑھتا میں کیا کبلا تو سان ڈٹھے خوہ جاؤ یہ ہو سکتا ہے اور کی وقوفا حیران مومن نہیں ہوندا مومن چ حیرانگی نہیں کیونکہ حیرانگی ہنیرے وچ تے مومن دا ایمان نور ہے نور ہے ادھر ویخ میں مثال دینا وا گڈی دے اگے بتیاں لگیاں ہوندیاں اور راہ دسدیاں ٹویا ٹبا دسدیاں موڑ دسدیاں آن والی ٹکر دسدیاں نے انگریز رنگے لوہے پیپے پلاسٹک نو تے او راہ وکھاوے اگوں ٹوئے ٹبے نظر آن رب رنگے مومن دے دل نو راہ نظر نہ آوے پھر اس رنگایا ہی کوئی نہیں بیٹری گل ہوئی پئی ای جڑا مومن نہیں قسم خدا دی رب فرماؤں دے میں یومن باللہ یاد قلبا جڑا اللہ تے ایمان لے آن داوے اللہ دے دل نو ہدایت دے چھڑ داوے رب کل ہدایت مانگ نمیں سرو کلمہ پڑھ میں کیا نمیں سرو کلمہ پڑھیے رب کل گٹھے بے کے تے ہدایت مانگیے یا اللہ سنو ایمان دی دولت عطا فرما جدو ایمان دا چانا راوے گا کسے مولوی کو لوی پچھن دی لوڑ نہیں تیرے اگے حق دا راہ کھل جاوے گا تے جے ایمان نہیں لکھ مناظرے سن کدی مولویاں نال رولے نہیں مکدے کدی مناظرے نال رولے نہیں مکدے رولا جدوں وی مکیا ہی مومن دے ایمان نال ہی مکیا توجہ نہیں ہوگی دی کدے نال مکدا ہے ہاں جے چانن اندر ہے نا تے بحث مناظرہ وی ہوندا ہوے گا تے پتہ لگ جائے گا سچا تے آتھ ہوندا ہے تے جے اندر ہنیرا ہے تے مڑ بحث مناظرہ سنن تو بعد وی آکھے گا وہ بھی بولتا سی تے آ بھی بولتا سی مینوں تے ہن سمجھ نہیں لگی بینا جو سچا کیڑا ہے توجہ نہیں لگی تھی اج ساڈا ایو ہی حال ہے آپاں حیران پریشان کدھر جائیے وہ بھی این کر دینے تے وہ این کر دائی تے وہ قرآن تو دلیلہ تے یہ تے وہ سمجھ لائے مڑ اندر دا ساڈا چانن مکیا ہے بتی گل ہوئی پئی ہے بلب فیوز ہوئے پئے توجہ رہی ہے کہ میں اینو میں جناب جی ہے تے بڑیاں گلاں وچ بڑیاں لکھیاں آخری ایک گل ہور سنا دینا جڑا آندے نے نا اساں آکھیے نا یار مدینے دے کتے بنیے تو کوئے ہوئے کھورو پٹ دینے لا چنگا پڑا بندہ تو کتا بنیے گل کرن والے بےہودا قسم دے لوگ ہوں یہ آتا ہے کیا آخر آتا ہے جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں آتا یا رسول اللہ مجھے جیون تیرے کتیاں دے وچ پھردا رہا جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں مروں تو کھائیں مدینہ کہ مجھ کو مورو مار آندا ہے مرا میری تمنا کھیوے میں مرا مینو دفنایا نہ جاوے مینو مدینے دے کتے تے چیونٹیاں تے سپ کھا جا اے دی لہر اتری کھڑی توجہ اے اکی رکھ گئی حالے اتے کی آندا ہے امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار یا رسول اللہ امیدہ تے بلکھا نے پر ایک امید ہے وے کہ مدینہ دیا کتے آنے تے میری بھی گنتی آ جاوے تے گل بڑی توجہ نہیں جگہ تھی پھر کی آندا ہے پھر کی آندا ہے ایک اے آخری گل ہوں تھوڑا آخری کر لگا یہ ضروری چھو سنا دیا اے او گل ہے جتوں اکثر ٹیڈ پیڑ پہن دیئے مدد منگی ہے نا مدد لے گل لے کرنا لی رب کو مدد منگو تو سا نبیان کو بلکی تو پکا شرک کچھ بھی نہیں دے سکتے وہ تو مر کر مٹی میں نعوذ باللہ مل گئے ہوں اے ویخ کی پیار دا ہے سناواں بولو بولو ارادہ ہوئے گا تے سناواں گا جے تھکے بیٹھے جے تو میں تہاڈے نال بہتا تھکیا ہوں میں روزانہ بولنا ہوندا ہے تساں اج سننا ہے ذرا مدد نال آکھ سبحان اللہ کی آکھدا ہے مدد کرے کرم احمد کے تیرے سوا مدد کرے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار آندا اے احمد پاک دیا کرم مدد کر تیرے سوا تے میرا کوئی حامی ہے ہی نہیں میں کہ اچھا ہوں رب بھی کوئی نہیں توجہ نے جی کی تھی ہاں وہ تو بھی چھٹی ہوں تو سب درنگی ویکنی ہوگی نا تو یہ شیر نہ لکھو یہاں شیروں کا مطلب چا لکھو ایک کاغذ سے تو بھیج دو انہوں کے مدرسوں میں آکھو یہ نہ دسو بھی کہیں لکھا ہے آخو جی جیڑا این دا نظریہ رکھے وہ کون ہے اتوں جواب آنا پکا کافر تے مشرک ہے دوجے خاتے چ شیر لکھ کے بھیج دیا جی مڑ فتوا ویکیا جی مول آکھن گے او بھائی یہاں یہاں جو ہے نا یوں یوں یوں نا مراد اپنے لے یوں یوں یوں تے دوسرے والے تو تو تو تو تو تو جی اساں چا آکھیے اساں آکھیے سین سن فریاد او پیران شاخ کس مڈ دی مدان دلان نہیں ہوتا یہ اللہ دے بندے آ جدو پیڑ پیندا ہے مڑ جننے دا ہوندے نے اگلا ماردا ہی نا رب دے لالا سبحان اللہ ٹھہرا جیڑا مڈوں بغیر نہیں نکلدا ہوندا کہ نہیں ਮੋਢ ਵਿੱਚੋਂ ਟਹਿਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਟਹਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮੋਢ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮੋਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਛਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆਖੇ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਖੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੋਸਤੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਖ ਕਿਸ ਮੁੱਢ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੇਸਟ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਬਲਾ ਮੌਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਵਾਪੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਯਾਤ ਤੇ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਛਪੀ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 27 ਇਸ਼ਾਅਤ ਸੁਨਨਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 9 ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਨੰਬਰ 7 ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 205-206 کی لکھتا ہے یہ مذہبی آزادی اس گروہ کو یعنی اپنے بارے پیار کا خاص اس سلطنت میں حاصل ہے بخلاف دوسرے اسلامی فرقوں کے کہ ان کو اسلامی سلطنتوں میں اور اسلامی سلطنتوں میں بھی یہ آزادی حاصل ہے اس خصوصیت سے یقین ہو سکتا ہے کہ اس گروہ کو اس سلطنت کے قیام و استحکام سے زیادہ مسرت اور ان کے دل سے مبارکباد کی صدائیں زیادہ زور کے ساتھ ناراضن ہیں. انشاءاللہ خوش رہن تے جیتے رہن انگریز جنہیں سانو آ کے بدائی رکھنا. ایک حوالہ اور بھی سنا دیا. بولو بولو. یہ سر سور خان دی طرف ہے جنہوں سر سید احمد خان نہیں آتے. تو تمہیں میرے خیال اصلی نام کا پتا کون وہ نام اصل ہے سر سور خان. وہ آتا ہوں سی بھابیاں دیا تین قسم آتا سی بھابیاں دیا تر قسم نے ایک نرا بھابی ایک بھابی کریلا تیسرا بھابی کریلا تے نیم چڑھیا. موجے کوثر کتاب دیکھو شیخ پروفیسر اکرام بھابی دی موجے کوثر. آخر سر سور خان کہتے تھے وہابیوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہابی کریلا تے تیسرا وہابی کریلا تے نیم چڑھیا. اور کریلا کیڑا کوڑا ہوں گا تے جن نیم تے چڑھ جائے موڑ. جنوں آندے نے ایک باندر دعا چھوٹیا آندے آکھے بریلی وہابیاں دیا قسمہ نے سر سید احمد خان پہ آگڑا وہابیاں دیا قسمہ نے ترے بھابی تے کریلا تے نیم چڑیا. آخر میں تیسرے درجے کا بھابی ہوں. میں کہو تیرا کھانا خراب ہوئے ساڈے کول نیرا نہیں پچایا جاتا کہ تیسرے درجے دی بلا کی کرے گی. توجہ نہیں جگی تھی وہ سن ہو گل سمجھ. یہ ایک دوسرا ٹہنا ایک ادھر وہ ٹہنا نکلیا تے یہ نیم چڑیا ٹہنا جڑا نا سر سور خان نا اے نام مراد اے مڑ سارے پچھا چڑ گیا. ہاں جی اے مڑ دعائی خدا دی اس کسے نو نال رلن نہیں دیتا کیونکہ اے دو درجے اتنے جو سی توجہ نہیں کی. اے دو درجے اے نے پا وقت دیتا اس مڑ کوئی گلیں کی ہے کوئی کفر بکے نے تیسرے درجے سے جدو اپڑیا نا آندا نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے سر سور خان نہ فرشتے نے نہ نبیاں دے معجزے نے حج دے موقع تے آ کے جڑا کپڑے پاندے نے احرام حاجی بندے نے اے ساڈے بڈھے جنگلی بابے ابراہیم دی آ کے او اسلے دی آ کے اے جناب تہذیب تے لباس ہے جسلے آ کے نعوذ باللہ من ذالک حالے لوکاں وچ شعور تے ترقی نہیں سی آئی تے سویلائزیشن دا حالے ابتدائی دور سی تا کر کے آخے یہ ننگے ہوئے پھرتے ہیں تو آخے طواف کرتے جنوب طواف آخر پھرتے کرتے نہ آخے نبیاں دے موجود نے نہ نبی دا معراج کوئی شے اس کنجر منی نہیں. وہ تفسیر ایک پندرہ سپارے دی بازاروں لبھی وہ نا ہے تفسیر القرآن سر سید احمد خان. ہوں ایمان نال دسو جڑا جنت بھی نہ منے تو دوزخ بھی نہ منے تو فرشتے بھی نہ منے تو جناب جی نبیاں دے موجرے بھی نہ مننے تے قرآن دے جہاد نو بھی نہ مننے تے ہر شاید منکر بنے آوے تے آکھے کافر دوست نے عیسائی دوست نے کوئی دشمن نہیں قرآن آکھے غلطیاں کرتا رہی ہے وہ تواڈے نزدیک کی ہوے دا. بولو ہن بولو ایتھے ہی ایتھے امتحان ہونا اتنے مولوی دی گل سی ایتھے اپنے گھر دی آئی ہے انہوں کی آخو گے جے سر سور خان دی کتاب وچ گلاں نہ لکھیاں ہون میرا سر وڈ دے. قسم خدا دی کر کے آنا جی قبضہ قدرت میری جان ہے. اور گل سمجھی ایک تینا یہ نکلا جنہوں دیوبندی بھابی آخر دوسرا ٹہنا نکلا ایک انہوں بھی تگڑا ٹہنا سی وہ ہالے پتلا ٹہنا سی یہ موٹا سی وہ چھوٹے سن یہ وڈا سی وہ نکے نکے سن چوہے یہ پورا بگیاڑ سی تو چوہا وڑ جائے نا جدو گوشت دے کمرے بچ تے ایک موٹی ساری جاری کھاندا ہے تے جے وڑ جائے نا بلا انہیں ذرا چوکھا ہاتھ مارنا تے جے وڑ جائے کتا بولو بولو ہوں تے جے وڑ جائے بگیاڑ یہ مطلب ہے جڈا وڈا جانور اوڈی وڈی تباہی توجہ نہیں جو کی تھی اے وڑیا اس لا تباہیاں دتیاں وہابی قرآن حکیم دا انکار نہیں کر سکیا کیتا ہے ایمان نال دسا نہیں کر سکیا کیونکہ تینا چھوٹا سی نا توجہ نہیں جگی تھی شاخ سی چھوٹی قرآن دا انکار نہیں کر سکیا، جنہ جنہ دا انکار سر سور کیتا ہے انہ دا وابی نہیں کر سکیا، تائیوں وابیاں بھی آکھیا ہے تے پکا ہی کافر ہے، وابیاں آکھیا ہے سر سور خان آ یوسف بن نوری ہویا ہے کراچی دا بن نوری ٹاؤن مدرسہ ہو دا، اس دی کتاب میرے کول پئی ہے یتیمت القرآن دے نال یتیمت البیان، اونوں ویکھ او سر سور خان تے جو لکھیا ہے اس آکھیا بڑا کافر سی بڑا بےمان سی انگریزاں دا ایجنٹ سی، اینو سار دا لقب انہاں تائیوں دتا کہ سار آندے نے بغیرت نو، کینو آندے نے تائیوں مینوں جڑا کہ نہ سار میں نبوتا پراں نو کر پراں کے مار نا مرادا تین پتا نہیں سار تے آندے نے بغیرت تلا کمینا جڑا انگریز دا ٹٹو ہوے انڈیا شیر ربانی نو تے انگریزاں سار نہیں آکھیا، نا امام احمد رضا بریلوی نو سار آکھیا تے نا انہاں پیر مہر علی شاہ نو سار آکھیا، کیوں آندے دشمن سن انہاں تے کویر کٹے نے انہاں نال پورے اللہ دی مہربانی نال مدنی سرکار دے سجن سن تے او سن ٹٹو جڑے سن انہاں نے آکھیا سار سار سار ٹھیک ہے تسا پورے سار دے توجہ ہے کوئی نا ہن گل سمجھی، مینوں قسم ہے اس ذات دی جنی تباہی ساڈی سر سور خان دے شاگرداں تے سکول والیاں کیتی ہے نا یہ نہیں ساری بات نہیں کر سکیا، پکی گل یہ قرآن نو دہشت گرد تے نہیں آخیا بھابیا آخیا بولو، لیکن ہوں میں تینوں یہاں دے گھر دے حوالے سنا نا کہ یہ قرآن حکیم نو دہشت گرد آخدے نے، دہشت گرد آخدے نے سکولی توجہ ہے کوئی نا اتنے پیاسی ہوئے سالا کتنے گئے ریٹائر جنرل حمید گول نو جان دے جی ایک آدھا جنرل سی آئی ایس آئی جانا آئی ایس آئی خفیہ ایجنسی انٹیلیجنس ہے نا انٹیلیجنس کا کی کام ہوتا ہے خفیہ یہ ہوں جنرل خفیہ معلومات حاصل کر کے تے ایتھے بیان دیتا ہے اے رسالہ ہے ندا ملت ان دی طرفوں نوائے وقت والے دی طرف ندا ملت چھپتا ہے دس تا سولہ جون دا اس تقریر کی وہ نوائے وقت دے دفتر ایوان نوائے وقت میں تقریر کردیا ایسا کہ ہمارے ملک کا یہ بھی بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ یہاں سیکولر اور اسلام پسند دو طبقے بن رہے ہیں، خفیہ ایجنسی دا جنرل خفیہ رپورٹ سمجھ کے پیش پہ کرنا ہے کہ ہمارے ملک کا یہ بھی بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ یہاں سیکولر اور اسلام پسند دو طبقے بن رہے ہیں، سیکولر لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ قرآن مجید ہے، سیکولر لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ قرآن مجید ہے، وہ اسی کو مسئلہ قرار دیتے ہوئے اکبر بادشاہ کے دین الہی کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان لوگوں کو کسی طریقے سے قرآن مجید سے پیچھے ہٹا دو، ان کے دلوں سے روح محمد نکال دو، یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے دہشت گردی کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اچھا انہیں دس سکولر کتنے بننے ہیں مدرسے میں سکول بولو بولو بولو کتنے بننے ہیں سکولر کی کرتے ہیں وہ آدھے جنہ چر قرآن موجود ہے قرآن موجود ہے ان چر کی نہیں ہو سکتا دہشت گردی کا علاج نہیں ہو سکتا جنہ چر کی موجود ہے بولو بولو قرآن موجود ہے وہ تو وہ سی نا ہوں آڈا گورنمنٹ کالج ہے لاہور والا جان دے ہو یہ پروفیسر جی خان محمد چاولہ رفیق محمد یہ شعبہ عربی علوم اسلامیہ دے اتوں دے پروفیسر ریٹائر ہوئے ہیں تیسرا ہے حافظ ثناء اللہ خان حافظ بھی نال ہے کی پہ آخر نے ہوں چاولا رفیق کی آخر ہے جنت دولت کا حقیقی طور پر کوئی وجود نہیں اوہ استاد دے پیچھے پہ جانے جنت دولت کا حقیقی طور پر کوئی وجود نہیں قرآن سے مراد قرآن کی آیات کا لفظی مضمون نہیں بلکہ ہر آیت حدیث کے پیچھے ایک معنی ہوتا ہے اور قرآن سے وہی مقصود ہے الفاظ کا کچھ اعتبار نہیں قرآن متروک ہو چکا ہے اب ایک نئی کتاب کی ضرورت ہے قرآن کسے کام دا نہیں، جنو نوی کتاب لیا ہو. خدا کو ایک کہیں، دو کہیں، تین کہیں، چار کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عذاب قبر مولویوں کی خام خیالی ہے. حضرت علی کافر تھے. استغفر اللہ، کیوں آندے پائے جے، کیوں آندے پائے جے، یہ غرق ہو گیا ہے تو مڑتے اپنی اولاد تر ترقی کے میں پاوے گی. اس واسطے انہوں نے جیندہ رہن دو تاکہ ساڈی اولاد تے کافر بنے نا. مسلمان ہونا، ہاں داڑھی رکھنا ضروری نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے جہاں داڑھی رکھنے کا رواج تھا، تو آپ نے بھی داڑھی رکھی، اس لیے آپ نے رکھی. اگر آپ امریکہ میں پیدا ہوتے تو آپ کلین شیو ہوتے، تھری پیس سوٹ پہنتے اور ٹائی لگاتے. مسلمان ہونے کے لیے کلمہ زبان سے کہنا ضروری نہیں، مسلمان ہونا تصوراتی ہے. چاولا کی آخد ہے، دور حاضر میں مجتہد نبوت کے منصب پر فائدہ ہے. جو لوگ عمل صالح کرے اللہ پر ایمان نہ لائے اللہ انہیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا. متقی پرہیزگار پر نماز فرض نہیں ہے. قرآن پاک میں جہاں سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے وہاں اس سے مراد وہ خنزیر نہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، کیونکہ وہ گندگی نہیں کھاتے، لہذا وہ خنزیر کھانا حلال ہے. آیا گورنمنٹ کالج جے، ٹھیک ہے نا، او فیصل گورنمنٹ کالج کا فتوا ہے سور کھانا حلال ہے پالتو، لہذا گورنمنٹ بھی کھائے اور سکولی سارے کھائیں، سارے سکولی جن کا سکول سے اتفاق ہے وہ سور کھائیں، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح، ناراض ہو گئے یہ، میں کہتے دی بچھی کھول لئی ستا پیا، بوری چ دانے پا کے سو گیا، پیچھو چوہا کتر کے بوری نو دانے چک کے لے گیا، تو خالی بوری تو خوش بیٹھا. اقبال آخر وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے سا سیزیاں جاتا رہا. وہ آندا ہے افسوس، وہ لٹے بھی پے ایمان غیرت ہر شہر دتی بھی بیٹھے نے آگے، خوش بھی بیٹھے نے آخیا ہر شہ بچی پی ہے مولی جی، ترقی بھی کیتی بیٹھے. وہ آتا نام مرادو احساس بھی ختم ہو گیا. توجہ نے جی کی بیان ہے جی، اس پر افرا کرتا توجہ ہے کوئی نہ، میں دینا سن دینا. آج ستویں کی کتاب کہڑی، یہ تمہیں پہ دسنا کہ ساڈے تباہی دا اصل سبب کی بنیا، ساڈی تباہی دا اصل سبب کی بنیا ہے. مولوی اور پیچھے بیلی بیٹھا سی آدھا مولوی، مولوی بنیا نا، کیونکہ مولوی حاکم بنیا اس قوم دا، مولوی پڑھن والا. آ مولوی دا مدرسہ ہی پتر جدے بیٹھا اندے چ 30 منڈے پڑھ گئے، تے ایتھوں نکل پیا اس گلی وچوں سکول گنی یہودی دے کنے نے بش دے، تے پھر اوتھے دے منڈے گنی. ایتھے مولوی صاحب آپ خرچہ پلیوں دیندے نے، اوتھے وہ خرچہ پلیوں پاندے نے. توجہ نہیں کیتی، تے جیندے ہاتھ جیدے ہتھوں مریض مرتا ہے وہی ڈاکٹر مجرم ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے؟ مولویاں دے ہاتھ چج تک حکومت آئی، تعلیم آئی، کیندے ہاتھ چ سر سور خان دی جنس دے ہاتھ چ، تے مریا مریض پیا ہے سور خان دے سکول والے دے ہتھوں، پرچا کٹائی کھڑے مولوی حکیم دے اوپر. لانت پوے کتوں فتوے لبی کھڑے ہیں، دنیا دے کیڑے استاد دا ریاضی پڑھیا ہی کوئی، سانو بھی تے دس مرے کسے دے ہتھوں مجرم کوئی بنے؟ اگر دنیا دی مصطفیٰ دے کسے غلام دے ہتھ وچ پھر دنیا اجڑ دی، غیرت ایمان عزت آبرو شان شوکت انسانیت کی آزادی امن ہر شے برباد ہوں. مجرم بننا سی اسلام اور اسلام والا مولوی، جب ہر شے انہوں کے ہاتھوں سے نکل کے یہودی تے یہودی دے ایجنڈے دے ہتھ چاہیے مریوں دے ہتھ ہے مجرم یہ بنیا ہے. ایک قانون تے کسے یہودی دے تختے تے نہیں ہونا، تو کتوں کدی بیٹھے؟ اس واسطے اقبال آخدا ہے کلندر لاہوری آخدا عالم حنویان جے چنگیز یا فرنگ سوڑھر کھلات اقبال دے سر تیرا ہی نار دی جڑا آکھے مول بھی مجرم ہے قسم خدا دی سمجھی یہودی دا ٹٹو ہونا ہے پکا یہودی دا ٹٹو ہونا ہے اقبال آخدا عالم حنویان جے چنگیز یا فرنگ واندہ ساری دنیا ویرانہ بن گئی ہے اجڑ گئی ہے برباد ہو گئی ہے کیوں آکھے حکومت تو انگریز دی ہے انگریز دی حکومت اور ظلم اور تشدد نے دنیا نو ایک ویرانہ بنا کے رکھ چھڈیا ہے ہن دس ہوئے میں تے مرچو دی مننا یا علامہ اقبال دی مننا ہائے اللہ بول تے صحیح ہن میں کلندر اقبال دی مننا یا تیری مننا تک چوپی کرنی انہیں کی سمجھا سی آم اور بھی بیٹھا ہے میں این جدر رانا میں کھڑانتا پھر نہ اللہ دی میر بانی نہ ذرا توجہ نہ راک سبحان اللہ جی میں اگلے دن میں گجرا لے پیشی تو پی آمت میرے نال ایک ٹریفک پولیس والا بیگن بہ گیا پینٹ بھی پائی سارا کچھ پا کے تے ٹوپی میں آکھیا میں کہیا اے بیلیو بیگن والے ہو میں دہشت گرد ہاں امن پرست دے میں کرایہ انہیں منگیا ہی نہیں میں پہلو کٹ کے پڑا چڑیا تو ہوں ویکیا جی امن والے کو منگے گا ہی نہیں میں دہشت گرد ہوں میں کرایہ ہاتھی پڑا ہے یہ امن والا یہ کو منگنا ہی نہیں کیوں جی منگ بند ہے تو اگلے چاہوں کہ پانچ کی تھان سے پانچ سو مینو آتا ہے ہیتی کری جانا ہیتی کری جانا جدوں کا بیٹھا میں کہ جی قبلہ ہیت نہیں فریاد رونا ہے جب بگیار بکری نو پہنتا ہے بکری باک دی سان باکن کی اجازت نہیں جی دینی تھی کھاؤ جو کچھ کھانے جو پائے سانو کم از کم رو اڑتے دو تاری مہربانی ایڈے گال بگیار تو بدو تین مولویوں کے مدرسے میں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں مولویوں نے مدرسے کا درویش چڑھے گڈی تے کرایہ کٹ کے پھٹ دے وے اور سکولی چڑھے جو شعور والا ہے ترقی والا ہے مولوی بے شعورا ہے بے شعورا چڑھیا ہے اس آخیا میرے پیو کی گڈی جن کی گڈی وہ کرایہ پہ منگتا دے انہیں پھٹ کٹ کے پھڑا دیتا ہے سکولی کول منگتا ہے کرایہ کنیکٹر وہ آتا اچھا پورا ہو پانچ روپے دے پیچھے نک وڈ لیندا لاکھ دیوانہ تے پانچ روپے دے پیچھے نک وڈے او امن ہے جا کسی دا حق نہ کھاوے تے فٹ پانچ روپے کر دے کرایا یہ دہشت گرد ہے مڑ میں آئی ہوئی آکھاں گا نا سر سوارا تیری جنسی سواری توجہ نہیں جگی تھی بولو ہوں جواب دو مینو اگے سن اگے سن راگ توجہ نال سبحان اللہ ادھر ویخ جی ایک اور آئٹم آن لگی ہاں ایک اور آئٹم آن لگی یہ ویخ سا واہ بھی انہیں نقصان نہیں کر سکیا بھابی کے پیچھے مولوی پی گیا تیر پی گیا ہوئے ہوئے ہوئے انہیں آخیا یہاں کا بیڑا کر کے جائے ساری کھیر روک دیں کھیر دے سارا رولا اور آٹھ نہیں ہوئے اصا نہیں کھان دینی اصا کیا کھانی جو لڑائی پی تو دوجا جڑا طبقہ سی وہ سر سور کھان والا وہ اپنی جنس جانتی رہی وہ اپنا پتر بھی گیا تو نہیں گئی ادھر لڑتے رہے ادھر دے دیتے نتیجہ کی نکلیا جنساں ساڈیاں تو محافظ بنیاں گستاخان دیا گستاخان دیا محافظ بنیاں ہوں تو جو گل سمجھی ہاں میرے کو کتاب ہے یارویں دی لیند پاؤ گیارہویں کی کتاب جی صحت و جسمانی تعلیم لکھنے والا پروفیسر اکرم خان نیازی نئے سلیبس کے عین مطابق عین بالکل ماسا بھی بیچے دے بیچے جنہیں نئے سلیبس کے خلاف کوئی گل نہیں یہ تصدیق کنیا بندیاں کی تھی ادھر ویکو 164 کالج پورے پاکستان دے انہوں نے پروفیسر اظہار تشکر کیتا ہے شکریہ ادا کیتا ہے کہ بڑی کتاب لکھی سو بلے بلے بلے بلے اللہ انو اجر دے وے آ ویکھ لے یہ سارے پاکستان کشمیر تو لے کے کراچی سندھ بلوچستان اچھا تے گرل تے بوئے دوویں کال جاندے پروفیسر پروفیسر تے پروفیسرانیاں یہ سارے نے تئی اظہار تشکر کیتا ویندے پاؤ ہاں تے ہن اس دے وچ ویکھ ہے کی ڈریا جے نہیں ڈریا جے نہیں ہاں جی یہ علم ہے یہ علم ہے نا یہ علم ہے فرض ہے نبی نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے تے جڑا چین لینا میں تینوں گھر وچ وکھانا اے آوے ٹھیک ہے امول بھی بربادی کیتی آوے امول بھی بربادی کیتی ہے نا جڑا سوال ہے خراب ایک سو چونٹھ کالج ایک نہیں دو نہیں ایک سو چونٹھ کالج پروفیسر گورنمنٹ کالج تصدیق اور شکریہ ادا کیتا ہے اور یہ تعلیم ہے اور یہ لکھن والا شروع پہ لکھتا ہے آندا ہے شروع اللہ تعالی کے بابرکت نام سے جو رحمان اور رحیم ہے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے اس مقام تک کھیلنے اور کھیل کروانے کی توفیق دی اور اس قابل بنایا کہ میں طالب علموں کی رہنمائی کے لیے کچھ تحریر کر سکوں ہاں یہ پروفیسر ہے میں ایویں تے نہیں آندا میں ایک پروفیسر آندا ہے جے چشتی یار سور دا نام نہیں لیندا میں کہ کیوں آخ چالی ڈنگ ایمان نہیں رہتا میں کیا سور نو بھی پوچھا ہی آتا کی میں کیا سور آتا ہے جب پروفیسر میرا نام لے میرا اپنا چالی دن ایمان تر جا ہے میں کیا سور ہے کیوں آتا ہے میں نبی دی امت نو انج دلا نہیں بنایا بغیرت نہیں بنایا یہاں نیا رنگ یہ کچھ ننگیا کچھیاں پوا کے تعلیم نہیں دیتی میں سور دا سور سا پلیت ضرور سا مگر میں نبی دی امت نو قرآن دا باغی نہیں بنایا دین نو دہشت گردی نہیں اخوایا کافر دا ایجنٹ نہیں بنیا میں پر نبی پاک سرکار دی امت دیا عورتوں دیا عزت نہیں رولیاں آزادی نہیں گوائی علی دے دربار تے بم نہیں مرایا روس دے دربار تے بم نہیں مرایا مسلمانوں کے بچے ترفا ترفا کے نہیں مرائے میں تے پھر بھی سور دا سور سا جنگلوں میں رہا سا اس واسطے میں چنگا وا پروفیسر نالوں جنہیں ساری امت نو برباد کر چھوڑیا وے خدا دے بندے تائیوں میں آخیا وے ایسی قہر دی ہوا تو چلا ربا تے پروفیسر نہ روے جہان اتے کوئی صبح مرے کوئی شام مرے ہو تے میلا لگا روے قبرستان جنوں ویکھو گھر دے اندر ٹی وی رکھی کھڑے ہاں اے وی سکول دیکھی کیوں جی آنکھ وچ قرآن آتا ہے وچ حدیث آتی وچ مولوی آتے مول بھی آتے ہیں میں کیا بڑے میں لین آتے آپ دسو تو صحیح بھی لین کی آتے یہاں کا کھانا خراب ہوئے جڑے بچ گئے ہیں انہوں نے مولویوں کا پہلا تو فرد ہی بنتا سی کہ جڑا چوبی گھنٹے کا کفر بغیرتی ہے پہلا ان کے خلاف بول دے توجہ نہیں جگی تھی تو میں نے ایک آدھا جو ان کے خلاف بول دے تو انہیں بلاونے نے ہوں تینوں مقصد دسا یہ لانتی شاخ ٹی وی کیویں نکلی ہے کس مقصد واسطے نکلی ہے حوالہ آن لگ گئی تے اللہ کی مہربانی سمجھی ایویں جی میں ایٹم بمب چلا لگا پچ نہیں سکنا کسی طرح ہاں جی یہ صرف مومن ہی سن کے ٹرے گا تے جڑا منافق تے بےمان ہے وہ سارے جاوے گا تے مڑا سا سڑدیا نو سارنے آپ متیت رکھنے ہیں ادھر کراچی کے اندر کراچی میں کتاب کا نام ہے نفسانی خواہشات اور ان کے نقصانات صفحہ نمبر 433 اس کے اوپر لکھیا ٹی وی آیا ہے صدر ایوب دے دور وچ کدے دور وچ تے ٹی وی دا پہلا مینیجر جرنل مینیجر ذوالفقار علی بخاری سی ہاں ہاں بخار تو بخاری مت سید سمجھی بیٹھا ہوں آتے جن بخار چڑھے تو بخاری بن جاندے جنہاں دا نک وڈا ہوے نک وی بن جاندے اے اوے دے بخاری ہے پر نہ سید نہیں ہے انہیں اتھے کراچی دے اندر ایک میٹنگ اپنے عملے دی کیتی پہلی پہلی وہ سچ کیتی تقریر انہاں نو دسیا ٹی وی دے مقاصد کی نے کیوں اسا چلاون لگے ہیں پہلا مقصد انہیں بیان کیتا کہ ایوب خان جو وقت کا حکمران ہے اس کے کارناموں کی گھر گھر تشہیر کرنی ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ قوم اور پہلے متوسطہ طبقہ درمیانہ کو فرسودہ مذہبی تصورات سے آزاد کرائیں فرسودہ پرانے تصورات مذہبی تو آزاد کرانا اور اس مقصد کو اس خوبی سے سر انجام دیں کہ لوگوں کو شعوری طور پر اس کا پتہ نہ چلے کہ آپ جدید نسلوں کو مذہبی اثرات سے پاک کرنے کی مہم چلا رہے ہیں یہ پتہ نہ چلن دے آجے چٹے ننگے مخالف ہم آئے آجے بس یہ آخیا جی جدید ترقی جدید یہ ہے وہ پرانا ہے یہ جو ہے وہ ہے اس طرح بول بال کے ڈرامے تے فلماں تے ملا پیش کر کے تے انہاں وچوں انہاں دے ذہن وچوں اپنا اسلام کڈ لو جڑا ہے ان پڑھ دین رکھدا ایمان اپنے نبی دے یا درمیانہ طبقہ رکھدا ہے کڈ لو پھر اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو یاد رکھیے کہ ہم ہمیشہ کے لیے مذہبی جنونیوں جی میں میاں شیر ربانی انہوں نے آدھے سکول والے آدھے مذہبی پاگل مذہبی جنونی ہیں یہ تو مذہبی جنونیوں اور ملاؤں سے اپنی معاشرت اور سیاست کو پاک کر دیں گے بنیادی مقاصد بتانے کے بعد کہنے لگا یہی منجر اپنے عملے کو تم عربی پڑھو میں 200 روپیہ ماہوار تمہیں دوں گا ٹویشن پڑھو عربی کے کیوں 200 روپیہ ماہوار الگ سے دوں گا جو عربی پڑھے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹی وی اور ریڈیو سے ایسے افراد کو بحیثیت عالم دین اور جدید مفکر کی حیثیت سے پیش کر سکیں اور ان تمام ملاؤں کے اثرات دور کر سکیں جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جدید طبقہ ہوئے کیڑا جدید توجہ نہیں کی تھی وہ جدید ہے نا جی ہیک لات سیر تو اتنے پہ جاندی تے ہیک لات ہیٹ ہے کچھی پائی کھڑی ہے تے جدید بنی کھڑی توجہ نہیں کی تھی آخر یہ بناونیاں ہوں اگے سن یہ کفر وہ نے سکولوں دے جڑے وہابی سوچ بھی نہیں سکتے ہوں ادھر ویخ بکواس کی پیا کرتا ہے مسٹر بخاری بریفنگ دیا پیا آخر آدھا آپ کو مذہب کی خرافات سے لفظ ویکو لفظ وہابی پھر بھی مذہب نو منتا سکولی آتا مذہب بکواس مذہب کی خرافات سے نجات دلانے کا کام کرنا ہے قوم جانے مذہب دی مصیبت پھسی انہیں تو کڈنا تو آڈا کام میں ٹی وی والے کڈنا جڑے قرآن دے رہے ہیں جڑے مذہب دے رہے ہیں وہ باندھ نے مذہب کڈنا اسی لیے ہم اس ادارے کے ذریعے بالکل جدید ذہنوں کو آگے لانا چاہتے ہیں جدید ذہن اندر منافق تے دنیا دا بدترین دلہ تے بغیرت ہے اس کو آگے لانا چاہتے ہیں نئے میڈیا کے ساتھ نئے ذہنوں کو نہ صرف فرسودہ اور مردہ تصورات سے نجات دلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا بلکہ ان کی پوری قوم کے محسوسات اور طرز فکر کو بدلنا ہوگا مثال کیا دینا ہے مثال ہم ہر سال بقرعید کے موقع پر لاکھوں جانور سنت ابراہیمی کے نام پر ضائع کر دیتے ہیں پروگرام تو سننا سکولیاں دے میں آنا جنس ساڈی ہے پیو نو مندی نہیں اما نو نہیں مندی نبی نو نہیں مندی قرآن نو نہیں مندی سارا کچھ انگریز نو ویکھن سلوٹ مارن مولوی نو ویکھن تے لیتر لال جیڑا کنجر تھڈو دین تو باغی ہویا کھڑا ہے آندا دین بکواس ہے دین والے نو پسند کتوں کر دیندا ہے ہر سال سنت ابراہیمی کے نام پر لاکھوں جانور ضائع کر دیتے ہیں ایک تو جڑے نہایت درجہ بے رحمی اور شکاوت کی بات ہے انتہا درجے دیا کہ بے رحمی ہے تو ظلم ہے اور ایمان نال دسو اے قربانی ساڈے پاک نبی کیتی کنے کیتی ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو شروع ہوئی تو لگی آئی ہر نبی کیتی کنے کیتی ولیاں کیتی تے جڑا آکھے کہ ایک تے ضائع ہوندا ہے دے نال جانور تے فضول خرچی تو قرآن فرماندا ہے کہ فضول خرچ شیطانہ دا پرا ہے تو انہ سورا نے نبیانو کی آکھیا نمبر ایک انہاں آخیا جانور ذبح کرنے یہ ہے بے رحمی تے ظلم. ساڈے نبی نو کی آخ دیتا ہے نا, جدو کسے دے فیل نو جرم آکھے گا فائل مجرم نہیں بنے گا. جدو مینو تو آکھے گا یہ تقریر غلط ہے تو مینو غلط کار آکھے کہ نہیں آکھے. یہ ٹی وی دا منصوبہ ہی تا یہ جڑا ہے وچ ملا ون سمجھی ابلیس. وہ ملا نہیں ہونا, وہ وکیا کتا ہے تا کر کے وہ کفر بغیرتی دے خلاف نہیں بولتا. چکلے وچ جا بابو تے آکھو جی سنت کے مطابق یوں کھایا جاتا, سنت کے مطابق سونے کا یہ طریقہ ہے. واللہ نہ تو گیا چکلے چ بیٹھا تے سنت دا دسنا ایتھے تے بولنا تھی دیکھ لا. بس جدید مفکر آ رہے ہیں انہاں نو لیا کے تقریرا ہوندیاں نے. میں کہتا ہوں جو اسلام ٹی وی سے پیش کیا جاتا ہے ریڈیو سے, اس اسلام سے کفر کئی گنا اچھا ہے. وہ کفر سے بدتر اسلام ہے جن کا منصوبہ اتنا لانتی اور خبیث ہے. چلانے والوں کا جب پہلے دن سے ٹی وی چلا رہے ہیں, اس مقصد کے لیے چلا رہے ہیں, اسی وجہ سے جب بھی وہ دین ایسا پیش کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو یہودی کے قدموں میں گرا دو, ذہن اور فکر یہودی کے حق میں ڈال دو. وہ اسلام نہیں جب کافر کے حق میں جائے, اسلام وہ ہے جب کافر اور برائی کفر منافقت کی دشمنی ہو رکھتا ہو, محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پورا ترس دیتا ہو. آخری ہونا والا, آخری حوالہ ستویں دی کتاب, ستویں دی اردو, ستویں ایسے سال دی نویں چل دی ہے بھائی. اکھاں جن اکھاں رب دتیاں ہون تے حوالے دی لوڑ نہیں, سارا کچھ باہر دستا ہے پیا, دنیا ایک پوری چکلا ہے اس لیے بنی کھڑی ہے. جے دا منظر ویکھنا ہی تے ہر بازار تے چوک چوں لنگ, مسلمان دی عزت تنگی ہوئی تے نظر آوے گی اپنا حسن وکھا کے دند کھڈ کے. میں اگلے دن گزریا چوک داتا دربار دے نال, پتہ نہیں کہڑے چوک چوں گزریا, اوتھے بڑا وڈا فوٹو مسلمان دی دھی دا لگا تے انداز کی سی, او بوتل پی دیندی ہے. ویکھیا جے تساں وی کدی چکلے دا مندر پہ پیش کر دیے. دنیا جے ویکھیں تے کفر دی حمایت ہر پاسے, غیرتی کو نہیں, مانی کو نہیں, اکلی کو نہیں. غیرت آپ نہیں رہی بھی دھیاں ویچ ویچ کے دفتراں چکولاں جگہ جگہ تے روزی پکھانے. غیر ایمان اس واسطے کو نہیں کفر دے حامی بن بیٹھے ہیں یہودیاں دے, کافر دا قانون چلایا تے اندر ساڈے اکل اس واسطے نہیں کہ دشمن نو سجن سمجھ بیٹھے, سجن نو دشمن بنا بیٹھے ہیں. جڑا دشمن نو سجن سمجھو ایمان کو اکلو فارغ ہوتا ہے کہ نہیں. سارے ملک دے ہر بادشاہ نے انگریزاں نال وفا کیتی, لیکن انگریزاں کی کیتا ہے, کسے نو جہاز چڑھایا, کسے نو پھانسی لوایا, کسے نو لتر پوا کے باہر چ بٹھایا, انہوں نے پیوں بھی کھلے مرائے. معلوم ہوا دشمن کدی سجن ہو سکتا؟ بولتے صحیح گل, فقیر دی گل اگر دل تیرا نہ منے تو پیسے واپس کر دیں گے. تو تساں کوئی تھبیاں کھول دیتی ہیں جڑے واپس کرنے نے. میں ادھر وے آ صفحہ نمبر 103 ستویں دی اردو. انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے. وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے. اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبا کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو. فکر بھی جانے انگریزاں والی ہوے, سکول اس واسطے بنائے انگریز نے, سوچ بھی انگریزاں والی تے عادتاں بھی انگریزاں کافراں والیاں. تے واہ بھی تے آپاں بنن نہیں دتا, ادھر تے رولے پا دیتے تے لگ بگڑ گئے کہ یارویں دی کھیر نہ کھس جائے. توجہ نہیں کیتی تے سکول نال آپ اپنے گھر سکول چ بنائے نے, سکول دے وچ اپنے بچے چ پائے نے. کی آخ انگریز بن جاوے, بھابی نہ بنے تو انگریز بن جاوے. جنہ دا ٹہنا تے شاخ نکلی بھابی, وہ حال دے تیرے سامنے نے, تے بخت والے منڈ کا کی حال ہو سی. باقی نکلیا 105 صفحہ 5, ہاں اتنے بھی اتنے نال لکھا ہے انگریزوں نے پراپگنڈے کا ہتھیار استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں. آپ لکھن ڈے نے پر منافق انہوں ہی آتے ہیں نہ, لکھے بھی صحیح تو پھر بھی نہ سمجھ آئے. توجہ نہیں دیکھی تھی 105 صفحے لکھی لکھ رہا ہے مگر بھی تہذیب نے عورت کو بے باکی اور بے پردگی سکھائی. مشرقی عورت اپنے خاوند کے آرام اور سکون کا خیال رکھتی ہے، مشرقی آندے نے جڑی سکون نہ پڑی ہوئے، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیتی، جبکہ مغربی عورت کو آزادی پسند ہے، سکول والی نو آزادی پسند ہے، قاعدے تو ابے تو دین تو قرآن تو شریعت تو. میں اگلے دن بہاول پور گیا، بہاول پور تقریر دے، اتنے مینوں ایک بندے دسیا کہن لگا اتنے بڑا وڈا گھرانہ سی، انہوں نے بچی تعلیم تو فارغ ہو کے آئی، انہیں برات لیا گنڈا دتی، شادی کا اہتمام کیا، بختالی پوچھ دیے ڈیڈی خیر تو ہے، آپ کا کوئی مر گیا ہے، یہ رش کیوں ہے؟ تو تعلیم تو فارغ ہوئی ہے تیری شادی پہ کرنے والے ڈیڈی، میری تو آپ کو پتا ہی نہیں، آیا موڈا نکلیا ہے، موڈے تو آیا تو کچھی پا کے رات رات تھلے پیتی کھڑی ہے، ہاں جی چالا بدلیا نے دھی نے گی کا فرق پتا لگ جا ہے، دھی کا حال نہیں لگتا، پر سچ کہہ گیا ہر پھر کھڑی میاں صاحب فرماؤں بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے یارا مرغے نالو اے ساگ سروں دا چنگا لکھا شیر شیر پھر یہ مکا چڈیا کتاب سکول نے اپنا مکالا آپ چا کیتا، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگا نہ تھی، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگا نہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی، آخر مسلمان دی دھی اتنا چر چمکی نہیں سی جنا چر انگلش نہیں تھی پڑھی، ہاں انگریزی چ نہیں بڑی، آخ ہوں پہلو آخ گھر کا دیوا سی، ہوں آخ انجمن دی شمع، تے شمع انجمن دا مطلب ہوتا کنجری، آخ ہوں کنجری پہلو ہے بی بی خاتون نے جنت وانگو گھر بہن والی، ہوں ایمان نال دس ہوئے وہ بھی تے کم نہیں کر سکیا، آخنا کنجری بنتی ہے انگلش نال، آخنا لکھنا تے پڑھانا باہر بورڈ لانے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اندر اے پڑھا رہے ہیں کہ کڑیو انگلش نال کنجری بننا ہے، بوش تائیوں پیسے پہ دینا ہے، او دور کبلا پرا کے نہ پرا نو میری اولاد کا خرچہ چک تو چکے گا، بولو بولو بولو وہ پرا پرا نو پانچ روپئے دے کے راضی ہے اج بوش ماما لگتا ہے مولی جی پیر جی عوام جی حاکم جی پتر تیرا خرچہ میرا تھی تیری روپیہ میرا پہلی تو لے کے دسویں تک خرچہ میں دینا کمپیوٹر میں دینا آخ میں دینی آئی آ جا تینو مل گیا ماما سر پہ ہاتھ رکھنے والا ماما لب گیا بابا لب گیا جڑا آدھا روپیے میرے نسل تیری پر بم مارا گا تینو ڈالر مارا گا بم دا مریا شہید ہوے گا ڈالر دا مریا مردار ہوے گا مردار ہوے گا مردار ہوے گا بہلیا وہ خطرہ وڈا ہی یہودی دا اس خطرے تو بچنا مشکل اتوں بچ گیا تے بھابی تو بچ سکنا اتوں دا بچیا کسے کول نہیں بچ سکتا دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ سانو پناہ دے پہلے کسے سوال لکھیا کہ مولوی اور خسرے دی قبر تے دیوا نہیں بلدا کدی جواب سن تے ٹھر جا دیوا جواب ہوں یہ مطلب ہے بھی جی قبر دے دیوا نہ بلے وہ مڑ بھڑا ہویا نا توجہ نہیں کی تھی سوا لاکھ نبی ہوئے نے تے تو انہ سوا لاکھ نبیاں دے سوا لاکھ دربار وکھا جنہیں دے دیوے بلدے ہوئے جا چلو باقی دی گل چھڈ، بابے آدم دی قبر اپنے پیو دی وکھا جدے تے دیوا بلدا ہوے۔ بتھیرے نبی ایسے گزرے نے جنہاں دی قبراں دے بارے علمی نہیں ہے کتھے نے دیوا کی بلنا ہے۔ تے ہن ٹر لگا مول ٹر پاؤ، مولوی تے اپنے ہونے نا وی ہو، تے مولوی دی قبر دے نہیں بلدا تے پروفیسر دی قبر دے مودی صاحب کیا یہ کہنا جائز ہے؟ المدد یا تار، یہ مڑ گل لمبی ہو جاسی، میں انشاءاللہ انہاں دی خدمت واسطے موضوع لاواں گا۔ المدد یا تار، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، تو سائیں کرو اگلے دن میرا ایک ساتھی ہے کوٹ لکھ پت رہا، انہوں کا ایک برا جڑا ہے وہ دعوت اسلامی ہے، ایک برا وہ جڑا آپ ہے وہ دعوت اسلامی تو باہر ہے، میرے کو جمعہ پڑھتا ہے، وہ اپنے برا کی ریڑھی تے لکھا سی مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، انہیں دعوت اسلامی کٹ کے لکھ دیتا مجھے اسلام سے پیار ہے، برا اٹھا تو انہیں مٹا دیتا، انہیں مٹا دیتا، آندہ ہمیں اسلام سے نہیں دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ میں برا بھی وکھا سکنا دونوں میرے کول ہی نے۔ عورت کو لکھنا جائز ہے کہ نہیں قرآن و سنت سے؟ صدقے جاوا امام اہل سنت فاضل بریلوی اور ان علماء دی بصیرت تو جنہ آخیا عورت نہ لکھے، تے نہ ہی پچھا ریت سی عورت دے لکھن دی، ساڈے پیو دادے پردادے توڑ لگا چل مرد لکھنا جانتے سن، عورتیں نہیں سن لکھنی ہوتی، سمجھ نہیں آئی گل دی؟ تے اج نتیجہ تیرے سامنے، جے بختاں نے لکھی ہے نا، جے لکھیا بھی ہے سو تے اپڑ بھی بڑی دور گئی۔ کس کے لیے؟ یاد تار ادرک نہیں، یاد تار ادرک نہیں، تسان اس نوں روندے پے جے۔ حضرت اور اگلے دن کراچی دے اندر لوکاں نوں اپنے مریداں نوں آکھیا ہے تسان احرام بنو، تے حضرت صاحب بہ رہے نے تے آکھے تھڈ میرا طواف کرو، تہاڈا اج ایتھے حج ایتھے ہی ہو گیا۔ ہاں یہ اگلے پروگرام ہلے اگاں نے، تسان لے یاد تار ادرک نہیں روندا، جے پروگرام اگلے ویکھو کتے جاندے نے حضرت توری۔ نام قرآن مجید کا ترجمہ اگر کوئی آدمی پھاڑ کر رکھے جب اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید دا ترجمہ سنو، قرآن حکیم دا ترجمہ اگر گندگی وغیرہ لگی ہوئے، کٹا وغیرہ گندگی لگی ہے تو ہونا مشکل ہے، تو پھر جلا جو شہید کرو، کیونکہ آگ پا کے پلیت نہیں، شہید کر کے تو انہوں دفنا جو، اگر صاف نے تو پھر جلاؤ نہیں، پھر اساں خوہ بنائے ہوئے نے سندر دے کول، اساں خوہ بنایا اللہ دی مہربانی نال قرآن حکیم فرقان مجید واسطے، تے اس خوہ دے اتنے تقریباً میرے خیال دے لاکھ ایک روپیہ لگ گیا ہونا، اساں ایویں انہوں تیار کیتا ہے جویں ایک محل تیار ہوتا ہے، کیونکہ ساڈا مذہب ہے کہ مسجد نالوں قرآن دے رکھن دی تھان جڑی وہ زیادہ سونی ہونی چاہیے، مسجد وچ آپاں بہنا ہے جتھے قرآن ہوے اتھے زیادہ سونا ہو۔ اج کل ساڈی بدبختی ہے قرآن مجید بغیر غلافاں تے، تے جے رکھنے وی ہن تے پرانے قرآن جڑے نے وہ سیدھا انہاں نوں توڑیاں وچ پا کے تے گوٹھے سٹ دینا، ایتھوں ہی تے ساڈی بربادی ہے۔ جدو سانو مسیح مسلمان نہیں کیتا، مسلمان جے کرنا ہے تو اللہ دے قرآن کرنا، توجہ نہیں جے کیتی، اللہ دے قرآن، مسیح دی شان بھی قرآن دستا ہے، قرآن دی شان مسجد دیاں اٹاں نہیں دستیاں، قرآن پڑھو تے پتہ لگتا اللہ دے گھر دی شان کی۔ آپ قرآن مسجدوں کے اتنے اربا کروڑوں روپئے پھر لانے ہیں، قرآن مجید یا نالیاں چ رلتا پھرتا ہے، سڑکاں رلتا پھرتا ہے، نمبر پنجی نے سکول پنجی نمبر ہے، خدا رسول دے نام تھلے سکن دیں، اتنے تو ساری بربادی ہے۔ جدو ساڈے چ ادب آ گیا نا، کہ اصا قرآن دی عزت شان کائنات دی ہر شاید ود کیتی، نہ امریکہ کھلو سکنا نہ برطانیہ، دنیا دی کوئی طاقت مڑ تیرے اگے نہیں کھلو سکتی، ہاں مڑ شیر ربانی ورگے دا ایک مڑکا ہی کافی۔ اللہ سنا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا، آقا تیرے کرم کا اب

کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ سادی محمد محمد پکیں گزر گئی لال احمد رلے دے گزر گئی جنا کی سے بیلے میلے چھڑ دے کر لے کار جے بچنا چاہنا ہے تے پھر پچھتاویں گا تے پھر کی پچھتاوا جدوں کھیتی برباد ہو گیا بارش ہوئی تے کی ہوئی کر کتن ول دھیان کڑے کر کتن اے جڑے بزرگ لوگ نے اپنے آپ نو مونس لفظ بول دے نے حقیر سمجھتے ہیں تاں کر کے بڑیاں اپنے آپ نو سمجھتے ہیں کیوں مرد وہ ہے جڑا کامیاب ہو جائے وہ سمجھتے ہیں اسی ناکام ہوئے پئے ہاں جب رب دی منزل چوں نکل جاؤں گے پھر مرد ہیں حالے اسی مرد اپنے آپ نو نہیں سمجھتے تو اے روزہ رکھ نماز پڑھ کے تڑیا پھرنا وہ فرما دے بے لیا روزہ نماز تو بڑیاں بھی کر لیں تو ایسے کام تو تڑیا پھرنا کم کر نماز پڑھتے تیر شر نہ روزے تیر جا پتہ نہیں تینوں حالے تو کی کری پھرنا ہے ساڈے تے نیکیاں ہی گناہ لگدے نے خدا دی قسم کر کتن ول دھیان کڑے کر کتن سارے مل کے کہہ دو کر کتن کڑے کر کتن نت متی دیندی مادھی مرشد پاک مت دیندا ہے کوئی عالم ہوئے تے مت دیندا ہے او خدا دے بندے آ اے چرخا رب نے دتا ہی ذرا تند تند جوڑ لے کوئی سوتر کت لے پھر قبر چ سوتر کم آوے گا کوئی لباس بن جائے گا نہیں ننگے پنڈے مار کھائیں گا تے ذلیل ہوویں گا نت متی دیندی مادھی آ کیوں پھرنی ایویں آدھی آ نی شرم حیا لگا مادھی آ نی شرم حیا لگا مادھی آ تُو کدی تا سمجھ نادان کوڑے کر کتن ول سوگڑا کہہ دو کر کتن کوڑے دھیان کوڑے کر کتن مدینے والے دی قسم بلے شان منن والے بیٹھے ذرا گج کے کہہ دو کر کتن اے چرخا مفت تیرے ہتھ آیا کنے پیسے لائے نی دولت جوانی والی مل گئی دل رب نے دتا ہی جان دتی جسم دتا ہے مفت آیا ہی نہ پیسے لائے نی پر قیمتی بڑائی چرخا مفت تیرے ہتھ آیا پلیوں نہیں کچھ کول گوایا پلیوں نہیں کچھ کول گوایا نہیں قدر محنت دا پایا نہیں قدر محنت دا پایا جد ہویا کم آسان کوڑے کر کتن ول کوڑے کر کتن دھیان کوڑے کر کتن چرخا بنیا خاطر تیری اے چرخا بنیا خاطر تیری کھیڈن دی کر ہرس تھوریڑی کھیڈن دی کر ہرس تھوریڑی ہونا نہیں ہن ہور وڈیری ہونا نہیں ہن ہور وڈیری مت کر کوئی اگیار کوڑے کر کتن ول کوڑے کر کتن اے چرخا تیرا رنگ رنگیلا اے چرخا تیرا رنگ رنگیلا ریس کریں دا سب قبیلا ریس سب قبیلا چل دے چارے کر لے ہیلا چل دے چارے کر لے ہیلا ہو گھر وچ آوادان کوڑے کر کتن کوڑے کر کتن دھیان کوڑے کر کتن اس چرخے دی قیمت بھاری اس چرخے دی قیمت بھاری اے تو کی جانے قدر گواری اس چرخے دی قیمت بھاری تو کی جانے قدر گواری اچھی نظر پھرے ہنکاری تھلے دھیان کر جدر جانا ہے اچھی نظر پھرے ہنکاری ویچ اپنے شان گمان کوڑے کر کتن ول کوڑے کر کتن کر کتن ول دھیان کوڑے کر کتن میں کوکاں کر کھلی میں کوکا مرشد عالم استاد ماں پیو نیک ہوے تے مڑ روندا ہے ہے کاش میرا پتر بچ جاوے اس راہ تو کس راہ ٹریا ہے میں کوکاں کر کر کھلیاں باواں میں کوکاں کر کر کھلیاں دنیا دے رنگ ویکھی جا دنیا دے رنگ ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا نجدی دے رنگ اوے دین دبیرو ڈوبر کی دے دین دبیرو ڈوبر کی دے نجدی کر دے جنگ ویکھی جا نجدی دے ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا بادر بادر لنگ کے ہندو مارن مسلم قوم کوہان دے بادر لنگ کے ہندو مارن مسلم قوم کوہان دے کھکھا کھکھر وٹا مار کے ایتھے مجاہد ہیں کوہان دے قسم خدا دی اینا کولو قسم خدا دی اینا کولو کشمیری ہیں تنگ ویکھی جا نجدی دے روکڑ کہہ دے ویکھی جا رنگ ویکھی جا نجدی دے رنگ او دین دا بیڑا ڈوبر کارن نجدی کر دے جنگ ویکھی جا دین اینا دا میں کی دساں اکو بھوت سوارے دین اینا دا میں کی دساں اکو بھوت سوارے نبی ولی دی دشمنی ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا نجدی دے رنگ دین دا بیڑا ڈوبر کارن نجدی کر دے جنگ ویکھی جا ویکھی جا لشکر تبلا سپاہ خراب لشکر تبلا سپاہ خرابا او نجدی سب دا بابا قاضی فضلو فضلو رمان دیو بندی قاضی فضلو دیو بندی اتے ساجد میر بیواگا بیواگا جان دو قاضی فضلو دیو بندی اتے ساجد میر بیواگا او ڈنگر سارے اکو جنس دے وکرو وکرا رنگ ویکھی جا نجدی دے ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا دین دا بیڑا ڈوبر کار نجدی کر دے جنگ ویکھی جا نجدی دے تے انہاں دا پیو سی سید احمد رائے بریلی اسماعیل دہلی سکھا نال جہاد رچایا انگریزاں دے بیلی انگریزاں دی شاہی کارن کیسا کیتا ہے ڈنگ ویکھی جا ویکھی جا نجدی دے رنگ دیکھی رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ ویکھی جا نجدی دے ویکھی جا اگے سننا لو آئی ایس آئی سی آئی اے طالبان بنائے اگلے دن اخبار چایا طالبان دا جد امجد نصیر اللہ بابر ہے جد امجد پیو دادا وڈا آئی ایس آئی سی آئی اے طالبان اٹھائے حب نبی تو خالی سینے چہرے خوب سجائے دیوبندیاں دی مہر سی لگی او دیوبندیاں دی مہر سی لگی ہر دے کیوں نہ جنگ ویکھی جا نجدی ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی نجدی دے رنگ ویکھی جا نجدی دے منصوبہ امریکہ بنیا مٹاون دین اسلام دے منصوبہ امریکہ بنیا مٹاون دین اسلام دے وہاب گھرانے تو سی منگیا لادن جس دا نام ہے وہاب گھرانے تو سی منگیا لادن جس دا نام ہے مسلم قوم دے مارن کیتے کیسا کیتا ہے ڈھنگ ویکھی جا ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا دین دا ڈیرا تو بلکار نجدی کر دے جا عمر خطاب جنگ کرے اسلام دا بیرا تارن کر خدا دی قسم فقیر جدوں وی لڑدا اسلام دا بیرا پار کردا ہے وہابی جدوں لڑے اسلام دا بیرا ڈوب کے چھڑدا ہے اگے سن کے یورپ دی ایک چال میں دساں ماشاءاللہ یورپ دی ایک چال میں دساں ڈاڈی گہری چال اسکولی تے نجدی ٹولا دوویں اس دا جال اسکولی تے نجدی ٹولا دوویں اس دا جال روحانی دین مکمل روحانی دین دے دشمن دوویں مادی دین دے سنگ ویکھی جا نجدی دے ویکھی جا ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا دعا کرو خام مسلم سارے اکو آمین دعا کرو خام مسلم سارے ربی نانو مارے دعا کرو خام مسلم سارے ربی نانو مارے اس کلی دے نجدی مکر سادہ بیرا تارے اس کلی دے نجدی مکر سادہ بیرا تارے آرے ناتے کہرس مانی دومین نسل فرنگ ویکھی جا ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا نجدی دے دین دا بیڑا تو بلکار نجدی گر دے جنگی ویکھی جا نجدی دے سننا آخری شعر ہے انشاءاللہ دعا کرو جو شعر چ لکھیا رہا پورا فرما دے چشتی پاکستان یا ساڈا چشتی پاکستان یا ساڈا ولیاں دا فیضان ہے چشتی پاکستان یا ساڈا ولیاں دا فیضان ہے ایسے ملک تو انشاءاللہ اٹھنا ویکھی جا مولا دے رنگ ویکھی جا نجدی دین دا بیڑا ڈوبن کر او تبلے کر دے جنگ سنیا وہابیاں دے اگلا تھوڑا جگا ہے سنیا وہابیاں Yeah. خدلا تورا سوگر کا دو سنیا خوابیا دے جنت دے وچ نہیں جا سکدی آندی آ بلبل نو کیوں آندی تو مقلد تے غیر مقلد ہاں میں ایل آندی بلبل نو تو مقلد تو امامہ نو منن والی ہے تو میں نہیں منتی ایل پہ